NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland stuurt onder meer tientallen boten, reddingsboten, waterpompen en ruim 180 reddingsvesten naar het gebied in Oekraïne dat is getroffen door de verwoesting van een dam. Alles wordt zo snel mogelijk die kant op gestuurd. Volgens minister Schreinemacher wordt de komende tijd bekeken wat Nederland nog meer kan doen. De vier kinderen die werden neergestoken in een speeltuin in het Franse Annecy zijn geopereerd, maar verkeren nog in levensgevaar, zegt de Franse justitie. Onder hen is ook een Nederlandse peuter. Over het motief van de dader is nog steeds niets bekend. De Syriër is niet in staat vragen van de politie te beantwoorden. Op de A12 bij Harmelen is een vrouw aan het einde van de middag bevallen van een dochter. Vanwege de bevalling was de snelweg een tijd dicht. De bevalling verliep voorspoedig en moeder en dochter maken het goed, zeggen Rijkswaterstaat en de politie. De FIFA krijgt een nieuw beloningsstelsel voor het WK voetbal voor vrouwen. Voor het eerst krijgen speelsters ook individueel betaald. De groepsfase levert iedere speelster zo'n 28.000 euro op. En hoe verder de speelster komt op het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland, hoe hoger de beloning. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, langs de lijn in omsteken. Tot 11 uur vanavond met lekker veel nieuws en sport. Het is donderdag en dus komt Hanna ter Smette langs met goed nieuws over de grote sterren. Na 9 uur bespreken we een bijzondere voetballer, bokser en muzikant, Darius Dlomo. En over het leven van de oud-profvoetballer van Heracles is een muzikaal theaterspektakel gemaakt. En op Spangen maken Sparta en Twente er ook een spektakel van. Tenminste, dat hopen we. Ze spelen om het laatste Europese voetbalticket. En laten we dus maar beginnen op het kasteel. Daar is een half uurtje gespeeld bij die wedstrijd tussen Sparta en Twente. En Mark Kloosterij, is het een beetje spectaculair? Nou, dan wordt iemand ondersteboven gezaagd. Dat is plat. Door Eerthuizen. Die krijgt daarvoor de eerste gele kaart. Aan Sparta zei het is 0-0 na een half uur. Twee gele kaarten aan de andere kant. Dus scheidsrechter Manschot is op dreef als het gele kaarten uitdelen betreft. Dit was echt een zaag net over de middenlijn. En Flap is daar het slachtoffer van. Het eerste half uur zit erop. En in dat eerste half uur is Sparta het meest dreigend geweest. Maar Twente twee keer echt gevaarlijk. Czerny op de punt van de 5 meter vond via de paal het zijnet in de korte hoek. En Brunet ja, was degene die hem de bal gaf nadat hij Saito aftroefde. En een paar minuten later dook Sadilek gevaarlijk op. Vlak voor het doel van Nicolai, keeper bij Sparta. Maar hij tikte de bal al glijdend naast het doel. Voorzet kwam opnieuw van Brunet. Nou, Flap wordt overeind geholpen. Daar is geen fysiotherapeut of dokter voor nodig. Maar hij heeft wel eventjes last en klaagt dan even bij Eerthuizen. Waar is dit nou weer in vredesnaam voor nodig? Nou, Eerthuizen heeft daarvoor de gele kaart gepakt. In dat wat voor Sparta de eerste finale is in de Europese play-offs. Twee keer deden ze al eerder mee. Maar steeds werden ze uitgeschakeld voordat het echt belangrijk werd. Laten we het zomaar noemen. En nu dus zijn ze erbij tegen Twente. Dat afgelopen zondag echt een voetbalshow neerzette tegen Heerenveen in die 4-0 gewonnen thuiswedstrijd. Het was echt genieten van het elftal van Ron Jans. Dat al 6 wedstrijden op rij gewonnen heeft. En ook nog eens overtuigend. Zelfs uitwedstrijden worden tegenwoordig gewonnen. De laatste wedstrijd die Twente niet won was van, of was tegen, Sparta. Ja ja, 3-3. Daarover later nog meer als Czerny de bal heeft. En hem hard en hoog ja, richting Zerouki speelt. Krijgt de bal op zijn hoofd. Nou ja, op zijn masker moet hij even goed doen. En dan komt de bal bij Gijs Smal. Gijs Smal stapt over de bal heen. De vaart is uit de aanval van FC Twente. 32 minuten onderweg in Rotterdam. 0-0. Leuk begin. Het was een imponerende solo. Jonas Vingegaard kwam als eerste over de streep in de 5e etappe van het Criterium du Dauphiné. Die klim dus, 3 kilometer, 8,8%. Vervelend werk. Echt iets voor Carapaz. Die wil de rit wel winnen. En Vingegaard gaat mee en de rest niet. Laat staan Bjerk. Twee man dus. Uit Ecuador de Olympisch kampioen Carapaz. En de toerwinnaar van vorig jaar, Jonas Vingegaard. Gisteren net niet winnaar van de tijdrit. Toen deed hij de concurrentie wel pijn. En dat doet hij nu ook. Zelfs Carapaz. Jongens, het is pas donderdag. Het Criterium duurt hierna nog 3 dagen in de Alpen. En hij raast al bij de rest weg. Moet nog een stukje klimmen, dan een stukje plateau, dan nog even dalen en dan naar de finish. En dan is er sprake van een ritzege, want daarachter vinden ze elkaar niet. De concurrenten die eigenlijk geen concurrenten zijn. Je hoeft niet om te kijken, Vingegaard. Hij kust de hand, hij wint de etappe, hij pakt het geel en denkt aan een mesaanval op heel kleine kinderen eerder vandaag. on a day like today with what happened in Annecy, it doesn't really matter with cycling. My thoughts are with all the families. Aan de rij, ploegleider van Jumbo-Visma, Frans Maassen. Frans, goedenavond. Goedenavond. Ja, emotie in de stem van Vingegaard. Op een dag als vandaag doet het fietsen er niet toe, zegt hij. Hij heeft het over de mesaanval dus. Joris zei het al in het commentaar in de Franse stad Annecy, waarbij 6 mensen gewond zijn geraakt, onder wie 4 heel jonge kinderen. Vandaag doet het fietsen er niet toe, zegt hij dus. Vingegaard, had je verwacht dat hij daar zo emotioneel over zou zijn? Ja, in eerste instantie niet, want we wisten niet, we hadden dat niet meegekregen. Maar er kwam een journalist aan de finish naar mij toe van L'Équipe. En die vroeg aan mij waarom Jonas zo emotioneel was. En ja. Wist ik niet gelijk waarom. Maar toen zei hij van die aanval in Annecy. En toen viel mijn kwartje wel van dat het wel voor hem zeer emotioneel was. Ja, zelf vader natuurlijk. En dan komen dat soort dingen misschien wat harder binnen na zo'n zware tocht. Ja, zeker. En heb ik zelf een kindje van net geen 3 jaar. En dan kan ik me dat voorstellen dat het enorm binnenkomt. Ja, nou wel mooie woorden. Van iemand die dus verder kijkt dan zijn fiets. Dan wil ik toch even over de fietsen zelf hebben, Frans. Als het goed is, hij pakt natuurlijk de zegen. Hij pakt de gele trui, Vingegaard. Op weg naar zijn eerste winst, eerste echte Dauphiné-winst. Eigenlijk moet de Dauphiné nog echt beginnen. Ja. Want het weekend wordt natuurlijk super zwaar. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel al een flinke slag geslagen. En hij heeft het in zich om dat te kunnen natuurlijk. Maar we zijn er nog niet. Dus, nee, maar het was indrukwekkend wat hij liet zien. Ja, zeker. We hadden eigenlijk ook niet gedacht dat we vandaag de rit zouden gaan winnen. Want we hadden... Eigenlijk wat verdedigender hebben we ook gedaan. We hebben eigenlijk ook verdedigender gereden. Maar doordat het zo'n sterke aanvalspoging van 6 man was en daar volle bak door 3 ploegen achter gereden moest worden, was de koers vandaag zo zwaar dat iedereen aan zijn limiet zat vandaag al. Dus en daardoor denk ik dat Jonas heeft kunnen profiteren op die klim in tweede categorie. Ja, dan blijft de beste natuurlijk over. Zei het al, er moet eigenlijk nog beginnen. Er komen nog 3 loodzware dagen aan. Dan moet je opeens toch een heel anders gaan rijden. Want ja, die trui gaan jullie verdedigen natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk al voorafgaand aan de Dauphiné duidelijk dat hij de topfavoriet zou zijn. Dus daarom moesten we ook al vanaf dag 1 al behoorlijk wat werk opknappen. Met name Dylan en Van Baalen en zijn andere ploegmakers. Die moeten al behoorlijk, hebben al behoorlijk moeten werken, maar dat is niet erg. We zijn ook door beloond met 3 ritzegers. Ja. Hoe belangrijk is de Dauphiné voor jullie? Want het wordt toch ook wel een beetje als de voorbereidingskoers natuurlijk voor de Tour gezien. Ja, zeker. Dus ook de kleine Tour de France wordt het ook genoemd. Hè? Ja. Dus voor ons zeker een hele belangrijke graadmeter en, richting de Tour. En al onze jongens waren natuurlijk... die hadden allemaal op hoogte gezeten, deze groep. En die hadden allemaal meegekregen wat Roglic gedaan had in de Giro. En waren gewoon super gretig, merkten we al voorafgaand aan de Dauphiné. Om ook weer te tonen wat ze kunnen. En dat komt nu tot uiting in deze mooie 3 overwinningen al. Ja, en Vingegaard heeft dus ook de smaak te pakken. Lijkt het me wel een uitdaging hoe je die vorm dan tot de Tour gaat vasthouden. Ja, goed, we hebben de overtuiging dat hij nog kan verbeteren. En hierna gaat hij ook weer terug op hoogte. En we denken dat we hem nog kunnen fine-tunen. En natuurlijk, de concurrentie is meer dan alleen wat in de Dauphiné rondrijdt. En er is nog een hele goede Sloveen die dadelijk ook weer van de partij is. En als we die willen verslaan, en er zijn meerdere renners natuurlijk, dan moet Jonas echt op zijn allerbest zijn, want anders lukt dat niet. Nee. Nog even iets anders, Frans. Steven Kruiswijk maakte maandag natuurlijk een lelijke val. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Hoe is hij eraan toe? En ja, de Tour zit er natuurlijk voor hem niet in. Is dat toch iets wat de ploeg ook bezighoudt? Ja, zeker. Dus wat dat betreft ook daar een mixed feelings. Ja. Heel erg vervelend wat er gebeurd is. Want hij was vast de waarde voor ons een hele belangrijke pion in de Tour. En dat is een enorme domper hier, dat hij zo zwaar gevallen is. Ja, maar dat moet je goed doen dat het alsnog zo goed loopt natuurlijk bij jullie ploeg. Ja, wat dat betreft is het een keiharde sport, ja. Dat weten we allemaal. De ene keer win je en de andere keer lig je op de grond en dan is het een en al ellende. En ja, dan is het met fietsen opstaan en weer door. En hoe hard het ook klinkt, maar ja, we dragen het lijden van Stevie zeker met ons mee hier. En ja, hopen dat hij goed op kan knappen. Ja, alle beterschap gewenst natuurlijk ook namens ons. Frans, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. Heel veel succes de komende dagen in de Dauphiné. Gaan wij terug naar het kasteel. Want daar is de play-off finale tussen Sparta en Twente. 38 minuten onderweg. Mark Kloosta. Ja, bijna 39. Dat is over 10 seconden. Het is nog 0-0, maar Twente is de laatste 10 minuten in control. Nadat Sparta zo goed begon. Hier gaat Misicjan aan de linkerkant. Voorzet bereikt niemand. Bij de tweede paal kan Czerny die bal nog wel binnenhouden. En terugleggen op de punt van de 16 meter aan Burnett. Terug naar Czerny. Vanaf de rechterkant naar binnen. Dribbelt naar links. Is nu in de as. Kan gaan schieten. Doet hij niet. Zet een 1-2 op met Ugalde. Krijgt de bal terug. Wil dan weer een 1-2'tje met Zerouki. En dan is hij de bal kwijt omdat Vriends ertussen zit. Bal naar Saito. Die heeft aangegeven een jaar extra bij Sparta te blijven. Nog een jaar bij Sparta te blijven. Dan zeg ik het goed. En via Eerthuis is de bal nu bij Vriends. En zo gaat de bal richting de middencirkel. Waar Van Krooi de bal even terugspeelt. Naar centrale verdediger Eerthuizen. Via Vriends de bal nu richting middenlijn. Naar Namli. Namli legt de bal op het hoofd van Tobias Lauritsen. Maar zijn kopbal belandt niet bij een ploeggenoot. Brunet zit ertussen. Kitolano neemt over namens Sparta. Daar gaat Saito. Die handige dribbelaar aan de linkerkant. Is nog een meter of vijf vanaf de achterlijn. Lijn tegenover zich. Nou, dat doet er niet door. Hij legt de bal af op Kitolano. Bal naar de tweede paal naast. Het scheelt een metertje. Ik denk dat hij de bal niet op doel wilde schieten, maar voor wilde geven. Daar was alleen niemand. Het levert gevaar op van Sparta. Dat weer eens van zich doet spreken in minuut 41. 0-0 bij Sparta tegen Twente. Dan gaan we door naar Parijs, naar Roland Garros. De greffelbanen al daar. De halve finale bij de vrouwen wordt afgewerkt. Jan Roels, goedenavond. Ja, goedenavond Jeroen. En je bent vallen midden in een heel spannend moment volgens mij. Ja, het is 6-2 eerste set Swiatek tegen Hadadj Maia uit Brazilië. De verrassing toch wel in deze halve finale. Tweede set is 6-5 Swiatek. 30-40 op de service van de Braziliaanse. Die dus op een punt staat om richting de tiebreak te gaan. Schitterende voorhand van Hadadj Maia. En daar is dus die tiebreak van de tweede set. Het is dus nog niet gedaan. Op het koer Philippe Satrier. Swiatek moet aan de bak in die tiebreak van de tweede set. En dat ze dus de eerste set heeft gewonnen met 6-2. En we hebben al heel wat tennis gezien bij deze halve finales van de vrouwen, Jeroen. Want we hebben ook Carolina Muchova in actie gezien eerder vanmiddag. Ja. Tegen Arina Sabalenka. Dat was een marathonpartij van 3 uur en 13 minuten. Hier gaan we dus beginnen aan de tiebreak van de tweede set. En Swiatek gaat beginnen met serveren. Ja, dus die tweede halve finale. Jij zei het al, zullen we het nog eventjes over Carolina Muchova tegen Arina Sabalenka hebben? Want dat was toch wel een verrassende wedstrijd. Hè? Dat Muchova die uiteindelijk naar zich toe is getrekken. Ik moet mezelf ook corrigeren, want sinds in de halve finale staat heeft iedereen het over Muchova. Ja. Dus laten we dat ook maar proberen te zeggen. Dan. Ik vergis me ook wel eens hoor. Ik ga helemaal mee in jouw sporen, Jan. Precies, we houden ons aan die naam. Ze is nu finalist natuurlijk. We moeten ons wel een beetje aan die uitspraak houden. Hadadj Maia heet ze natuurlijk ook, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus vandaar. Oké, Carolina Muchova, Tsjechische. Lang geblesseerd geweest. Heeft een buikspierblessure gehad. Ging vorig jaar in de derde ronde Roland Garros op een rolstoel van de baan. Toen ze moest opgeven. Zakte helemaal terug op de wereldranglijst. Heeft nummer 235ste gestaan, maar is dus weer helemaal terug. Zesde keer doet ze mee aan Roland Garros. Dit is natuurlijk haar beste prestatie. Het behalen van de finale aanstaande zaterdag. Fantastische prestatie dus voor haar. Speelde al een keer de halve finale Australian Open in 2021. Maar ze won van Arina Sabalenka, als tweede geplaatste Wit-Russische. Waarom het een en ander nog wel te doen is geweest. Bij deze editie van Roland Garros, bij de persconferenties. Daar werd ze als Wit-Russische de hele tijd ondervraagd. Vooral door Poolse en Oekraïense journalisten over haar toch wel band met Lukashenko. De president van Wit-Rusland, gezien de oorlog natuurlijk ook met Oekraïne. Ze is twee keer niet wezen komen opdagen bij de persconferenties. De laatste keer dus wel. Ja. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ze is als tweede geplaatst. En ze verloor de eerste set in een tiebreak. Tweede won ze in een tiebreak. En dan die derde set staat Sabalenka 5-2 voor. Heeft ze matchpoint. Weet ze te overleven. Mugova heb ik het dan over. Ja. En de Tsjechische maakt dan 5 games op rij en wint die derde set met 7-5. Dus Karolina Mugova in de finale van Roland Garros aanstaande zaterdag. Ik kijk even naar de tiebreak van die tweede set. Er is het 1-1 in die tiebreak. En nog niet gedaan dus. Misschien dat wij even verder kunnen gaan praten over de halve finales morgen. Of hebben we een ander idee, Jeroen? We gaan even voetballen, denk ik. Komen zo meteen bij je terug, Jan. Is goed. Genoeg te bespreken nog. En al de tijd. Dus want we zijn tot 11 uur hebben het langs de lijn omsteken. Mark Kloostra, jij kijkt naar Sparta Twente. Nou ja, wij kijken ook mee een beetje zo in onze ooghoek. En allebei de kanten gaat het wel op, hè? Is niks. Ja, gaat zeker allebei de kanten op. Nee, het is wel 0-0, maar dat zou je qua mogelijkheden en dreigende situaties zeker niet zeggen. Zojuist Ugalde in de 16 meter aangespeeld door Flap en die werd keurig van de bal gegleden. Het is minuut 45, dat is de laatste van de eerste helft. Maar die werd dus fantastisch van de bal gegleden, want ik zei keurig, dat was het ook, door Bart Vriends. Die dat echt uitstekend deed voordat Ugalde van recht voor het doel vanaf een meter of 12 kon uithalen en misschien wel Twente op voorsprong schieten. Het eerste half uur was ik nog wel blij dat het 0-0 was, want ik zat natuurlijk in een ander programma en die zei al tegen mij om 5-8. Dit was je laatste flits. Ja, dan werkt het toch bij commentatoren een beetje zo dat je hoopt, nou ja, laat die doelpunt het dan maar even op zich wachten. Ik hoopte altijd op 6-6. Maar dan niet dat je ineens moet gaan vertellen dat het al 3-3 staat. Nou, daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Maar nu zijn we al een kwartier met langs de lijn bezig. En dan mag er van mij best wel eens eentje in. Al blijkt dat ook wel lastig met Olij en Oenestal op doel. De keepers met de beste reddingspercentages uit de eredivisie, uit de reguliere competitie dan. Bijna 80% voor beide. En ook Olij 14 keer de nul gehouden. En daartegenover staat die reus, die Oenestal van Twente, die dat 16 keer voor elkaar kreeg. Dus wat dat betreft is die 0-0 helemaal niet zo gek. 1 extra minuut krijgen we erbij als Eerthuizen tackelt. Maar de bal niet bij Verschuren ziet belanden. En dan gaat Ugalde ermee vandoor. Het is ongeveer 10 meter over de middenlijn met Sadilek, die in 1-2 opzet met Flap. En dan wordt Brenet gevonden. Randje 16 wordt van de bal gezet. Uitstekend fysiek werk van Meijers, die hem daar een schouderduw geeft. En er dan ook nog eens met de bal vandoor gaat. Dan wint Pleguezuelo een duel van Tobias Lauritsen in de lucht. Dat gebeurt niet zo vaak. Lauritsen heeft al meer dan 380 duels gewonnen in dit seizoen. En daarmee is hij veruit koploper als het gaat om die statistiek. De nummer 2 is wel een verrassende. Dat is Xabi Simons van PSV. Die staat echt op een enorme afstand door met 237. En die komt niet meer in actie. En Lauritsen dus nog altijd. Want die heeft vandaag nog de tijd om wat duelletjes te winnen. En ook volgende week in Enschede. Zerouki, 25 meter. Het publiek wil dat hij schiet. Althans, het uitvak. Maar dat kiest hij niet voor. Bal gaat naar de man in vorm. Czerny wil een 1-2, krijgt een 1-2. Nu op de achterlijn. Linkerkant laag voor. En daar glijdt dan weer een Spartaan tussen. Dat lijkt me Meijers te zijn. Maar het is Verschuren. Corner nog voor Twente. En die mag nog. Ondanks het feit dat de extra tijd erop zit. Maar Manschot heeft gezegd. Nou, deze corner laten we nog even nemen. De laatste kans van de eerste helft is dus voor Twente. Korte variant met Zerouki. Daar moet je wel opschieten. Want anders fluit de scheidsrechter af. Bal wordt voorgezet. Gekopt door Ugalde. En bij de tweede paal opnieuw tot corner verwerkt. Maar dan hoeft het niet meer. En dat lijkt me meer dan terecht. 0-0 halverwege. Ze zijn wel boos bij Twente. Maar de extra tijd zit er echt al lang op. En die eerste corner, daar had je het dan in moeten doen. Want die was ook al buiten tijd. 0-0. Oké, horen we jou zo weer, Mark. En gaan we ondertussen natuurlijk terug naar Parijs. Waar die halve finale van Roland Garros misschien wel beslist wordt in deze tiebreak. Hoeveel staat het, Jan Rolfs? 3-3 in die tiebreak. Net een misser van Hadaj Maia met de backhand. Maar boeiende tiebreak hoor. Ze doen niks voor elkaar onder in deze halve eindstrijd. Courfeliep Satrier dat niet helemaal vol zit. Bij deze avondwedstrijd eigenlijk bijna is het geworden door die marathonpartij. Die eerste die dus werd gespeeld tussen Mugova en Sabalenka. 3:13 is deze halve finale eigenlijk later dan men had gedacht. Maar boeiend dus bij 3-3 in de tiebreak wordt er gewisseld van speelhelft. En gaat Hadaj Maia straks serveren in deze tiebreak. Verrassend hoor, die Braziliaanse dus bij de laatste 4 versloeg Ons Jabeur uit Tunesië in de kwartfinale. Is in 2018, dat hangt toch wel een beetje om haar heen, betrapt op doping. Daar is ze voor gestraft. Ze komt uit São Paulo. Maar heeft zich na die straf weer goed teruggeknokt in het toptennis. En is ook wel geaccepteerd dat ze die straf heeft uitgezeten. Ze serveert nu dus op 3-3. Een goede return van Świątek. Die het heel lastig heeft. Af en toe wat onzeker oogt, de Poolse. En die linkshandige Haddad Maier kan uitdelen en ook goed voleren. Dat doet ze nu ook. 4-3 in de tiebreak voor de Braziliaanse. In die tiebreak dus van de tweede set. De eerste werd gewonnen door Swiatek met 6-2. En nu moet de Poolse dus knokken voor deze set. En dus de wedstrijd als Swiatek deze tiebreak dus pakt. Ja, gaan we ook, Jan, even naar morgen kijken. Want ja, daar verheugen tennisfans en jij hier natuurlijk ook op. Ja, prachtig zeker. Affiche staat er gepland. Ja. Halve finale tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. Dat kan niet anders dan vuurwerk worden, toch? Ja, maar schitterend, man. Het verbaast mij toch enigszins dat deze wedstrijd als eerste wordt gespeeld morgenmiddag. Ja. Dus dat wil zeggen vanaf 3:15 op Cours Philippe Chatrier. Op dat schitterende centercourt op Roland Garros. Carlos Alcaraz, 20 jaar. Het grote supertalent die werkelijk een tennisdemonstratie gaf in die kwartfinale tegen Tsitsipas. Die werd weggevaagd. Die kwam enigszins nog terug, de Griek, in de derde set. Maar het was een masterclass van Carlito, zoals die liefkozend wordt genoemd. Alles lukte bij de Spanjaard. Daarmee liet hij zien van ik ben echt de nummer 1. Ik heb alles in huis. Ik ben inderdaad die complete tennisser wat iedereen signaleert. Dat liet hij in die wedstrijd absoluut zien. Carlos Alcaraz, die dus al de US Open won. Waar Djokovic dus niet was vorig jaar vanwege de perikelen. Ja, vanwege COVID. Nu is Novak Djokovic daar dus wel. En zeg het maar. Is hij in topvorm? Mentaal gezien zeker wel. 36 jaar, 16 jaar ouder dan Alcaraz, op weg naar zijn 23e Grand Slam titel. Het is een 45e Grand Slam halve finale. Dat is dus ontzettend veel ervaring brengt hij mee op de baan tegenover Carlos Alcaraz. En daar zit denk ik het verschil misschien wel in deze wedstrijd. De ervaring die Djokovic meeneemt. De ervaring die hij kan uitstralen in mentaal opzicht. Zo van, kom erop jongen, weet je. Ik heb hier zo vaak gestaan. Ik ben nog altijd de koning van het tennis. Ik ben op weg naar die missie om 23 Grand Slam titels te gaan halen. En dus de beste tennisser aller tijden te worden. En hou mij daar maar eens van af. En daar moet Alcaraz tegen kunnen. Dat moet hij als een uitdaging gaan zien. Hij mag mentaal absoluut niet verzwakken. Want dan grijpt Djokovic hem bij de keel. Ik denk dat het zeker een mentale wedstrijd gaat worden. Qua tennis, qua fitheid, qua snelheid, qua intensiteit is het Alcaraz. Mentaal moeten we nog maar gaan zien hoe het is op dit niveau voor Alcaraz om tegen Djokovic te gaan spelen. Dus ik kijk er zeker naar uit. Ja, wordt het eigenlijk ook al stiekem een beetje de finale met die anderhalve finale tussen Casper Ruud en Alexander Zverev? Ja, het is natuurlijk de finale, laten we eerlijk zijn. En dat komt omdat Alcaraz dus als eerste is geplaatst en Djokovic als derde. Dan kom je in de halve eindstrijd tegen elkaar uit. Die andere halve finale, daar moeten we het ook even over hebben. Ook natuurlijk een schitterend affiche, jongens. Casper Ruud tegen Alexander. Sascha wordt hij ook wel genoemd. Zverev weer helemaal terug. Hij ging dus finaal door zijn enkel. Brak al die enkelbanden, scheurde die enkelbanden. Vorig jaar in de halve finale tegen Rafael Nadal. Maar hij laat echt fantastisch tennis zien. En hetzelfde geldt voor Casper Ruud. Die dus won van Holger Rune in die kwartfinale. Ook een mooi affiche. Dat zal later zijn morgenmiddag, morgenavond misschien wel in Parijs. Ja, dankjewel voor dit moment. Vandaag riep acteur en zanger Thomas Agda samen met 742 mededeelnemers de Tour de ALS. Deze fietstocht of voettocht gaat de Mont Ventoux op om geld op te halen voor de spierziekte ALS. Goedenavond, Thomas. Hi, goedenavond. Ja, hallo. Gisteravond zat je al even bij ons in de uitzending om te vertellen dat je meedoet in deze actie en waarom. En dat jij niet ging fietsen dit keer, maar ging lopen. Is het een beetje gelukt? Ja. Ja, het is wel gelukt, man. Tjonge, het was het ver. Ja. Het was ongelooflijk zwaar. Ja, dat ver, dat doe ik eigenlijk elke dag wel een beetje. Maar zo omhoog, dat was niet normaal, werkelijk. Volgend jaar toch maar weer fietsen dan? Ja, ik hoop het wel, eerlijk gezegd. Ja, vond je dit zwaarder? Nou, beter getraind. Oh. Ja, dit was zoveel zwaarder. Ja? Het duurt ook veel langer. Dat is logisch natuurlijk, want op de fiets ga je toch wel iets harder. Maar goed, het was wederom hartverwarmend en dat is een prachtig bedrag tot nu toe opgehaald. Want we weten inmiddels dat er ook nog weken nadat we dit gedaan hebben geld binnendruppelt. En dat is nodig voor onderzoek, dus daar zijn we erg dankbaar voor. Is er al een soort van dan eindstand of wat je dan noemt een tussenstand? Want er komt dus nog meer binnen. Ja. Het is er, ik heb het uit mijn hoofd geleerd, dus ik hoop dat ik het nu ook weet. Nou, komt ie. 1.650.000 207 euro. Kijk eens aan. Applausje waard, dus toch? Wie er nou 7 euro heeft overgemaakt. Ja. Dat is maak er dan een tientje van, denk ik dan. Hè? Kom op. Nee, maar dat is ook goed. Als je maar 1 euro hebt, dan is het ook goed. Als iedereen 1 euro overmaakt, dan... Het gaat om het onderzoek en de ziekte moet de wereld uit. Want dat is de pest. Je krijgt gewoon een doodvonnis zodra je te horen krijgt dat je ALS hebt. Normaal kan je... Ja, nou, dit is het pad dat we gaan lopen om u weer beter te maken. Van ALS word je niet beter. Nee, dat is een verschrikkelijke ziekte. Zijn er ook inderdaad veel ALS-patiënten daar of is dat niet mogelijk? Jawel, dus waren er een stuk of 14. Sommigen gaan ook zelf naar boven. Anderen gaan met een wensambulance. En die staan dan echt, worden ze elke keer uit de ambulance gehaald. En loop je daar langs, dus dan weet je echt wel waar je het voor doet. En zij steunen jou, dat is grappig. Okay. Zij juichen jou toe. Dat is heel fijn. Dus het was een mooie dag. Het was een schitterende dag en ik ben blij dat ik even op de stoel zit. Geniet ervan. Dank dat je even in de uitzending wilde komen, Thomas Acta. Een boel geld opgehaald. 1,6 miljoen en dan nog ietsje erbij ook. Dankjewel, Thomas Acta. Gaan we van de Mont Ventoux iets noordelijker naar Frankrijk, naar Parijs, waar die halve finale, die tweede halve finale, zomaar beslist zou kunnen worden, Jan Roels. Ja, het is een matchpoint voor Swiatek in die tiebreak van de tweede set. 7-6 in die tiebreak als Hadadj Maya serveert. Goeie eerste service naar de backhand van Swiatek. En weer een backhand van Swiatek. En weer een backhand naar de voorhand van de Braziliaanse. Goed bewogen door de Poolsen. Lange rally dan de voorhand van Swiatek. Legt ze tegen de baseline aan. Dan kan ze scoren met de backhand. Komt de Braziliaanse daarbij. Voorhand eroverheen. Ja, en dan gaat deze bal op de lijn. Die is op de lijn. Matchpoint dus weggewerkt door Hadadj Maya. En is het gelijk 7-7 in die tiebreak. En gaat deze wedstrijd nog wel eventjes verder, denk ik. Oké, Jan, dat betekent dat we jou ook zo meteen gaan horen. Niet alleen jou vanuit Parijs, maar ook die andere wedstrijd tussen Sparta en FC Twente. Het is namelijk rust. In die finale van de play-offs, wedstrijd 1 van 2, stand nog 0-0. En zo meteen gaan we het hebben over het muzikale theaterspektakel Dlomo. D-H-L-O-M-O. Als, om het even goed te zeggen. Het gaat over de 27-jarige Darius Dlomo. Die in 1958, op die leeftijd dus, als een van de eerste zwarte voetballers naar Nederland kwam. Ging spelen bij Heracles Almelo, waar natuurlijk Steve Marcone ook al speelde. Ja. En dat deed niet alleen. Hij was bokser, muzikant, politicus. Alles komt voorbij. Horen we zo meteen. Na 9 uur, dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden en de straten hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder en het was een seksclub. Luister Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik zou maar uitkijken als het jou was. Het kan nog een barre avond worden. Elke zondagavond van 8 tot 10. En we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Zet Gaalbeheer met Nel. Hi, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot 125 euro cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese asielministers zijn het in Luxemburg eens geworden over een migratiedeal. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van asielzoekers over Europese landen en over het vastzetten en terugsturen van asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning. De thema's asiel en migratie staan hoog op de agenda vanwege het toenemend aantal migranten dat naar het Europese vasteland komt. Over de deal is jarenlang gepraat. Nederland stuurt hulp en reddingsmiddelen naar het gebied in Oekraïne dat is getroffen door de verwoesting van een dam. De waterschappen die leveren tientallen boten en waterpompen, ruim 180 reddingsvesten en ruim 150 waadpakken. Daarmee kunnen reddingswerkers door het water lopen. De Nationale Reddingsbrigade stelt 12 reddingsboten beschikbaar en alles wordt zo snel mogelijk naar Oekraïne gebracht. En volgens minister Schuijnemacher wordt de komende tijd bekeken wat Nederland nog meer kan doen. Ruim een maand voor het WK voetbal voor vrouwen begint, komt de FIFA met een nieuw beloningsstelsel voor de speelsters. Die krijgen nu ook individueel betaald. Tot nu toe kregen alleen de bonden geld. En de FIFA hoopt hiermee het vrouwenvoetbal nog verder te ontwikkelen. De speelsters die meedoen aan de groepsfase die krijgen zo'n 28.000 euro. Wie wereldkampioen wordt, verdient uiteindelijk zo'n 250.000 euro. Het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. En tegen een man van 22 die twee explosies in Amsterdam zou hebben veroorzaakt, is 6 jaar cel geëist. Hij wordt ook verdacht van wapenbezit en witwassen. De explosies waren eind vorig jaar. Een auto brandde uit en een woning raakte beschadigd. Een explosie bij het huis is volgens justitie het gevolg van een ruzie tussen criminelen. Niemand raakte gewond, maar volgens het OM was de ontploffing levensgevaarlijk. Het weer in het oosten en het zuidoosten een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer volop zon en 20 graden op de Wadden tot 30 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met nieuws en sport. Komend uur bespreken we een bijzondere voetballer, bokser en muzikant Darius Dromo. Over het leven van de oud-profvoetballer van Heracles is een muzikaal theaterspektakel gemaakt. En om spangen maken Sparta en Twente uit wie er volgend seizoen Europees voetbal mag spelen. Maar we beginnen in Parijs, want Jan Rolf, jij verliet ons vol in de spanning bij die tiebreak in de tweede set. Is er een derde set gekomen of weten we de finalisten? Nee, zeker niet. Geen derde set. De finaliste is geworden Iga Świątek uit Polen. De winnares van vorig jaar. Ze pakt die tiebreak dus van Beatriz Haddad-Maia uit Brazilië. En wint uiteindelijk dus in 2 sets van de Braziliaanse. En Świątek dus naar de finale zaterdagmiddag in Parijs. Dan gaan we zo meteen weer verder met Sparta Twente. Spelers zijn nog lekker in de kleedkamer. Dus kunnen wij beginnen met de introductie van onze studiogasten. Want we gaan het hele uur hebben dus over Darius Dromo. Het is 1958 als de dan 27-jarige Darius als een van de eerste zwarte voetballers van Nederland gaat spelen bij Heracles Almelo. Hij ontvlucht daarmee Zuid-Afrika, waar hij gebukt gaat onder het apartheidsregime. En het is het begin van een lang verblijf in ons land, waarin hij naast voetballer ook succesvol bokser is, muzikant en nog heel veel meer. En dat levensverhaal, dat bijzondere verhaal, heeft nu geleid tot een muzikale theaterspectakelshow Dlomo in Capitale. Laten we eens gaan luisteren. De middenstip. Waar is de middenstip? Dat is waar het begint. The man of many talents. Zonder middenstip geen begin. Parel van Zuid-Afrika. Nice to meet you, Dlomo. Ik ben Tante Kee. En this is Ome Geest. Ik wilde tegen de hele wereld voetballen. Wit en zwart. Dit is mijn douche. De trainer van het spektakel, bij onze artistieke leider Boudewijn Koops en acteur Daniel Kolf, die dus in de huid kruipt van Darius Dlomo. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Boudewijn, ik kan me zo denken, Darius Dlomo, ik heb het net natuurlijk wel het een en ander verteld en we hebben wat gehoord, maar ik denk niet dat bij heel veel mensen een belletje gaat rinkelen. Ik denk het ook niet. Maar ik denk dat er wel verandering in komt. Ja. Onder andere daarom zijn we hier. Maar ik denk als ik zeg Mokoon, ja, dat zeggen jullie vast wel iets. Ja. Steve. Ja, misschien is dat dan toch de number two guy die dan een beetje in de schaduw blijft staan van de number one. Steve Mokoon kwam als eerst in 1958 door de boeken van Tom Egbers echt groot geworden. Bijna de zwarte meteor. De zwarte meteor, precies. Kalamazoo. En bijna mythisch. En daarmee Darius toch een beetje vergeten, denk ik. Maar niet minder belangrijk. Ja, want Mokoon was dus de allereerste zwarte voetballer op de Nederlandse velden. Waarom dacht je dan, ik ga over de nummer 2 een voorstelling maken? Nou, wij waren kijken naar een concept voor een muziektheaterspectakel. En toen kwam zeker ook Mokoon voorbij. Maar vrij vlot vond ik ook het verhaal van Darius Dlomo. Hij was een van de sporthelden in 2012 van Overijssel. En de schrijver van het boek, die kende ik. En we zitten thee te drinken ergens en te praten over, ja, wat kunnen we doen in Almelo? En we hadden met hem al eerder ook een boek gemaakt en een voorstelling. En toen zei ik, wat weet jij van Darius Dlomo? En toen liep hij de trap op en toen legde hij een boek neer. En toen zei hij, bijna alles. Maar de meeste mensen niet. Nou, hou het even vast, want er is voetbal, er is live voetbal en er is het een en ander gaande. Want Sparta en Twente staan weer op het veld voor de tweede helft van de eerste wedstrijd. Om dat laatste ticket voor Europees voetbal. Mark Kloostra. Ja, jij zegt staat op het veld. Saito ging erbij liggen en verdient een strafschop namens Sparta in de eerste minuut van de tweede helft. Dat doet hij nadat hij Czerny uitkapt. Die steekt dan een klein beetje zijn rechterbeen uit, houdt hem wel laag. En Saito ziet het gebeuren, zet zijn voet ertussen en wordt aangetikt. En verdient daarmee een strafschop die door Van Krooi moet worden benut namens Sparta in de 47e minuut. Van Krooi schuift hem erin, want Oenestal duikt naar rechts. En Van Krooi schiet de bal dan heel rustig, half in de andere hoek over de grond. En zo komt Sparta in de tweede minuut van de tweede helft op een 1-0 voorsprong. Nadat Twente vanaf de aftrap furieus begon en er een grote kans was op een voorzet van de linkerkant voor Brenet. Maar die raakte de bal totaal verkeerd. Omschakeling, Saito, penalty, doelpunt van Krooi. Sparta leidt in deze eerste finale voor de Europese play-offs. Ja, Boudewijn Koops, de artistiek leider van Dlomo, was net aan het vertellen hoe die toch hierbij is gekomen en wat voor figuur hij was natuurlijk. Darius Dlomo. Nou goed, een bijzonder verhaal. En daar moest een spektakelstuk van komen. En dat is dan bij jou wel een goede handen? Ja, we hebben vaker spektakelstukken gemaakt. Ook in Zwolle, ook met deze regisseur. Wat heb je nog meer gemaakt? De Wilde Deerne. Was ook eigenlijk een onbekend verhaal over een wolfsmeisje wat opdook in de bossen van Zwolle. Het eerste enige wolfskind van Nederland. En dit is bijna net zo'n verhaal. Net zo spannend? Nou ja, het is zeker een spannend verhaal. Het is 1958 als Darius naar Nederland mag. Ja? Steve Mokoon is dan al een jaar in Almelo. En apartheid in Zuid-Afrika. Ja. En hij is op dat moment Sportsman of the Year. Hij is bokskampioen van Zwart Zuid-Afrika. Ja. Hij is de captain van de All Blacks, het zwarte voetbalteam. En hij wordt naar Almelo gestuurd. En ik denk dat hij ook gevlucht is eigenlijk. We weten dat niet zeker, maar hij stond op een dodenlijst. Hij werd gezocht, mm-hmm. Want hij schreef artikelen en hij sprak zich uit tegen apartheid. En dat was in die tijd niet de bedoeling. Nee. Zometeen meer daarover. Ja, ook over die geschiedenis uit Zuid-Afrika. Maar toch, Daniel, jij wordt gebeld door Boudewijn met de vraag... wil jij Darius Dlomo spelen? Ja. Wat dacht je toen? Nou, ik kreeg de kans om auditie te doen voor Darius Dlomo. En ik dacht, dit is een enorme eer. Dit is precies waar ik voor leef. Als acteur leef ik om dit soort verhalen te spelen. Wow. Waarom? Omdat ik vind dat de zwarte helden... meer belicht kunnen worden in onze industrie. En dan heb ik het voornamelijk over de film- en theaterindustrie. En ik denk dat als jongeren opgroeien met dit soort figuren en dit soort helden... dat we een mooiere toekomst hebben voor de generaties die na mij komen. Want ik zelf ben niet echt opgegroeid met het zien van mijn helden op de televisie of in het theater. En ik denk dat ik daarbij ook een soort voorloper ben in dit traject. En dit is een perfect verhaal om dit te doen. Je voelt jezelf ook daadwerkelijk al een soort van Darius. Ja, zeker. Ik denk dat ik perfect gecast ben. Omdat je ook wel iemand nodig hebt die die activistische rol ook... is. En ja, ik probeer het ook te zijn. Wat maakt Dlomo zo'n held voor jou? Ja, hij is een voorloper voor mensen zoals ik. Voor het feit dat ik nu kan overleven in deze maatschappij. Ik loop op de schouders van reuzen. En Darius Dlomo is een van die reuzen. Wat moet je dan doen op zo'n auditie? Is dat dan een balletje hoog houden? Het belangrijkste is ken je tekst. En ja, probeer kneedbaar te zijn. Kom niet met een idee dat je alles weet. En probeer te kijken als je met de regisseur kan werken. En het was... samen met Co van de Bos en Jurgen Chonafong. Het zijn twee regisseurs op één voorstelling. Eentje die op vorm zit en de andere op intenties. Maar niemand kijkt naar de voetbaltechniek die je hebt. Nou, ik denk dat het echt nu gaat om het spel en het verhaal. En het voetballen is een element. Ja. En ja, het gaat allemaal samenkomen. We gaan echt iets moois vertellen. Het voetballen is het element op Spangen op dit moment. Waar de Spartanen voorspraan tegen Twente. Door een penalty van Van Crooy, ja, dat komt zo goed uit natuurlijk, Mark Klooster. Want Twente was wel de favoriet natuurlijk. Ja, Twente was zeker de favoriet, want die zijn zo goed in vorm. Zijn ook vijfde geworden in de competitie, terwijl Sparta zesde is geworden. Het is overigens die 1-0 voorsprong een reden voor het Twente publiek. Het uitvak hier rechts van mij. Een aanleiding om er nog maar eens extra hard achter te gaan staan. En met extra hard bedoel ik het volume dat ze produceren. Want je denkt misschien dat je allemaal Spartanen op de achtergrond hoort. Maar dat is niet aan de hand. Dat zijn die van Twente. Die zijn meegereisd in een uitverkocht uitvak. Maken zij de meeste herrie. Dat was vlak na die 1-0 overigens niet zo. Want toen was er één groot feest wat betreft de Spartanen. En met die 1-0 kunnen zij natuurlijk rustig aandoen. En het is al zo'n taaie ploeg dat Sparta dat een doeltrap neemt via Olij. Even kort naar Eerthuizen, weer terug naar Olij, terug naar Eerthuizen. En dan de lange bal op Lauritsen, een bekende recept. Namli raakt dan de bal kwijt aan Tserny. Hij, de veroorzaker van de penalty. Paas naar voren is een goede. Misijan nu in de as. Gaat hij schieten? Ja, dat gaat hij doen. Het is veel te ver, veel te hard, veel te hoog, veel te over. En dan hoeft Olij op niet al te veel haast meer te maken bij het vragen van de bal en het oprapen daarvan om het doeltrap te nemen. Het is de 52e minuut en Twente begon met de aftrap aan die tweede helft met een grote kans voor Brunet na een hele goede en snelle aanval. Maar ja, in omschakeling dus het, wat zullen we zeggen, naïeve verdedigen van Tserny. Ja, ik vraag me nog altijd af, zeker na het zien van de beelden, of je hier nou echt een penalty voor moet geven. Ik begrijp ook wel dat de VAR niet ingrijpt, want er is contact, maar het is wel heel licht. En Saito was er ook meer dan op zoek naar. Maar goed, de bal ging op de stip. Manschot vond het een penalty en bleef bij die beslissing. Omdat hij niet werd teruggeroepen. En toen werd de bal erin geschoten door Van Crooy. Nu een overtreding waar Sadilek geel voor krijgt. En die kon hem niet hebben, want die is geschorst voor de terugwedstrijd in een uitverkochte Grolsvesten aanstaande zondag. Hij stond op scherp, is nu een klein tikkeltje te laat. En ook dit vind ik streng gestraft. Gaat dan op de voet staan van Verschuren. Ja, ik denk ook niet dat Manschot het weet hoor, dat hij op scherm staat. Sadilek zou hij misschien wel moeten, maar dan had hij hem misschien niet gegeven. Maar hij is aan het strooien met kaarten, deed hij in de eerste helft ook al. Dit is nummertje 5 in deze wedstrijd. De derde voor iemand van Twente. En die is de bok, want die mag niet meer meedoen na vandaag. En dat is Sadilek. 1-0 na 8 minuten in de tweede helft voor Sparta tegen Twente. Boudewijn Koops en Daniel Kolf, allebei theatermakers, zitten bij ons in de studio. Praten we over de voorstelling over Darius Dlomo. Een van de eerste zwarte voetballers in Nederland. Laten we ook zijn levensverhaal een beetje proberen te begrijpen. Want hij werd geboren in Durban, in Zuid-Afrika natuurlijk. Je zei het al, Boudewijn, apartheidsregime natuurlijk. Wat betekende dat voor Darius Dlomo? Waar manifesteerde zich dat in de jaren 40 en 50 waarin hij opgroeide? Nou ja, ik denk dat hij als jonge jongen al meemaakte dat er verschillen waren. Dat vertelt hij ook. Hij werd gepest, hij werd ook wel eens geslagen. Het eerste besef van apartheid kwam denk ik toen hij door had, toen hij was leraar ook, naast nog al die andere talenten. Okay. Dat hij doorkreeg dat het onderwijssysteem op een bepaalde manier ook onderdrukt was. Dus de zwarte bevolking kreeg ander onderwijs. Ze hielden ze eigenlijk dommer. En dat kreeg hij door. En toen ging hij zich ook uitspreken. En zijn oom was een uitgever en ook een schrijver. En die schreef artikelen. En in die periode is Darius voor het eerst artikelen gaan schrijven binnen de mogelijkheden, want censuur. Ja. Om zich al uit te spreken tegen apartheid. Maar had hij dan ook echt in het intellectuele circuit van Zwart Zuid-Afrika? Ja, hij komt uit een voorname clan, de Dlomo clan. Okay. En dat zijn met name ook politici zitten daar in die clan. Maar ook schrijvers, uitgevers, dichters. Ja. En ik denk dat Darius als jonge jongen al een opdracht heeft gevoeld om sowieso het mooiste uit zijn leven te halen, zijn talenten te benutten. Ja. Maar zeker ook die talenten te benutten om zich uit te spreken tegen de situatie in zijn land. Ja. En dat deed hij ook. Hij was simpelweg te populair om hem echt aan te pakken, denk ik. Ja, en dat kwam door zijn sportcarrière natuurlijk ook. Want hoe begon die sportcarrière, Daniel? Die sportcarrière. Dat bebouwde wij mag ook, maar dat... Ja. Nou ja, op jonge leeftijd. En dat is echt wel ook een bijzonder verhaal, ook in deze voorstelling. Hij was bokser. Ja? Zij leerde boksen en vechten in de lijn van Shaka Zulu. Dat is echt een strategie, een manier van vechten. En dat deed hij met Nelson Mandela. En okay. In zijn jonge jaren sprak hij ook met Nelson Mandela over de toekomst van zijn land. Nou, deze twee jonge jongens konden toen nog niet dromen of bevatten hoe hun leven eruit zou gaan zien. Wat er wel gebeurde is dat er in die periode een benefietconcert, en dan moet ik zeggen, de tijd dat hij naar Nederland wilde, kreeg hij geen visum. Okay. En er is een benefietconcert voor Dlomo georganiseerd om hem eigenlijk met een soort missie naar de andere kant te sturen, naar Europa, net als Steve, om eigenlijk het verhaal daar te gaan vertellen. Dus vanuit die kant ook druk uit te oefenen op het regime in Zuid-Afrika. Want hij was ook jazzzinger. Dus de muzikanten in Zuid-Afrika, in Durban, in Natal, in zijn provincie, hebben een benefietconcert georganiseerd om dat visum en het geld voor elkaar te krijgen om hem naar Almelo te krijgen. Oh, maar nu snap ik het nog niet helemaal. Want hij was dus bokser en ondertussen voetballer. En dat deed hij allebei op een soort professioneel niveau. Alles deed hij op een professioneel niveau. Ja, dus muzikus dus ook. Ja. En hoe komt hij dan bij Heracles terecht? Want dan verwacht je misschien een grote club, weet jij dat? Ja, wat je niet moet vergeten is dat hij destijds in Zuid-Afrika dus niet tegen witte teams mocht spelen of voetballen om de apartheid. Dus pas toen hij naar Nederland kwam, mocht hij dat voor het eerst doen. En dat was natuurlijk voor hem een grote openbaring. Want om echt de top te bereiken in sport moet iedereen tegen elkaar kunnen spelen om te weten wie de beste is. Dus als je vraagt, waar begon zijn carrière? Hij was al lang voetballer, maar op het moment dat hij echt mocht spelen tegen de wereld, is hij ook echt bekend geworden. En toen is hij vanwege Steve Mokone, denk ik, bij Heracles beland. Is het zo simpel? Nou, zou het zo kunnen zeggen. Tenkate, dat is een... De sponsor? Ja, nee, de katoenfabriek, de textiel, textielstad Almelo. Mm-hmm. Die waren bezig met een vestiging in Durban, Zuid-Afrika. En die zien daar jongens voetballen. Nou, die wisten niet wat ze zagen. Die halen vanuit Engeland Steve Mokone, een Zuid-Afrikaan. En na een glorieus jaar zegt Steve... Ik ken er nog alleen. Ja. Kennen jullie Darius Dlomo? Ik heb een middenvelder nodig die mij die ballen gaat aangeven. Maar dat dikke vrienden? Ja, ze kennen elkaar goed. Ja. En in deze voorstelling ook. We zien ze samen. Twee vrienden uit Zuid-Afrika op avontuur in Almelo. Ja, en Steve Mokone wordt gespeeld door Uriah Haverton. Ja, jullie zijn echt, ik zag ze vandaag. Het is ook geweldig om te zien hoe die vriendschap, maar ook op de vloer, dat je dat gaat voelen. En ik keek vandaag ook naar de voorstelling. Toen dacht ik, het zou zomaar zo kunnen zijn geweest. Nou goed, ze spelen daar samen. Ze waren bevriend. Uiteindelijk heeft Darius, net als Mokone natuurlijk, bij de club ook een bepaalde indruk achtergelaten. Dat zegt hij in een interview. Gaan we even een stukje naar luisteren. Ik zal één moment niet vergeten. Dat ik op een gegeven moment kreeg een bal van een van mijn collega's. Nou, was zo 30 meter van het doel af. Toen, gewend als ik was, heb ik gewoon gelanceerd, hè. En jammer genoeg voor mij, ik kwam net aan de kruising van het doel. En dat heeft zoveel indruk gemaakt bij de mensen dat ze nog tot de dag vandaag daarover praten. Ja, hij werd altijd herinnerd van die bal op de kruising. Hoe was dat in het begin? Weet jij dat, Daniel? Hoe was dat in het begin toen hij bij Heracles kwam spelen? Hoe dat was, wat bedoel je? Ik kan me voorstellen, jij zei al, hij speelde nooit bijvoorbeeld tegen Witte Mensen. Ja, natuurlijk. En hier zat hij opeens in Almelo of oplezen. Het was wennen voor de man. Er is ook een moment dat hij door Steve McCone in het ballenhok gevonden wordt. En dat Steve McCone hem vraagt, hey, wat doe je daar? En dat hij zegt, ja, omkleden. En dat Steve zegt, waarom kleed je niet gewoon met ons om? En hij denkt, ja, hij wist niet dat hij zich samen mocht omkleden met de witte voetballers. Dus hij heeft zich ook moeten aanpassen. Maar ik denk dat hij snel over die drempel heen is gekomen. Ook omdat er iemand als een Steve McCone had die het al had meegemaakt en het bijvoorbeeld niet raar vond. Want hij kwam ook bij het treinstation aan en zijn koffer werd in ontvangst genomen door iemand van het bestuur. En dat was een wit persoon. En voor hem was dat echt bizar. Omgedraaide wereld. Ja. Omgekeerde wereld, ja. En ja, ik vind dat heel interessant om als persoon eigenlijk voor het eerst echt te snappen wat dat betekent. Dat je in een wereld leeft waarbij er apartheid is. Waarbij we anders behandeld worden dan andere mensen. En ja, ik vind het bizar hoe hij toch nog het succes heeft bereikt wat hij heeft kunnen bereiken. Maar hij heeft dus ook meegemaakt dat hij gelijk werd behandeld. Ja, dat voornamelijk toen hij aankwam. Ja, hij is heel goed ontvangen. Hij zei, ja, hij heeft het heel positief ervaren. En, ja. Ja. Zijn we eigenlijk wat opgeschoten? Sorry? Zijn we eigenlijk wat opgeschoten? Nou, ik ga je wel vertellen dat ik bij Darius de Lomo dus wel heb gehoord en vernomen dat toen hij hier kwam in Nederland, hij en Mokko natuurlijk de enige mensen van kleur waren. En naarmate er meer mensen van kleur kwamen, de problemen ook groter werden qua racisme. En toen begon hij ook echt in te zien van, hey, wow. En in 1965 heeft hij dus een zwarte Sinterklaas gespeeld met Witte Pieten om zich heen. En het was ook een soort test. En in dat onderzoek is naar buiten gekomen dat de oudere mensen voornamelijk een probleem ermee hadden en de jongeren niet. En 60 jaar later denk ik dat we nog steeds hetzelfde resultaat krijgen. Ja, en racisme in het voetbal is misschien wel een groter probleem geworden. Yep. Met laatst nog Vinicius Junior. Yep. Of het is heel Mendes actueel. Moreira bij Excelsior. Het is super actueel. En hij was dus een tijd sterk vooruit, ver vooruit. Ja, ik denk dat hij in die zin de kennis die had, of de ervaring die hij heeft opgedaan in Zuid-Afrika, dat hij die nam hij mee. En ik denk dat de manier waarop hij ontvangen is, dat hij er altijd voor heeft gestreden dat iedereen zo ontvangen zou kunnen worden. Het is goed om te weten dat hij later ook nog in de gemeenteraad terechtkwam. Ja, gaan we het over hebben. Voor de PvdA. Dus hij sprak zich op alle plekken waar hij kon, sprak hij zich uit. Ja. Hij is nooit gestopt. Sparta Twente 1-0 is de tussenstand. Uur gespeeld, Mark. Ja, bijna 62 minuten. Het enige doelpunt gemaakt door Van Krooi vanaf de penaltystip. En dat is het verschil in deze wedstrijd tussen Sparta en Twente. Waarbij Twente steeds meer tegen zichzelf lijkt te gaan voetballen. De frustraties nemen de overhand. En dat resulteert niet in schoppen. Maar vooral in veel verongelijkte reacties. Na mislukte passes. En zoals nu ook de bal weer van de voet schiet van Misijan. Het wegwerpgebaar dat we ook al een aantal keer bij Brunet hebben gezien. En Tseni die een keer doorliep op Meijers. Ja, het loopt allemaal niet heel erg lekker bij Twente. En zie dan die bal er nog maar eens in te schieten tegen Olij. Het zal moeten gebeuren. Misschien niet vandaag, anders wel komende zondag in de return. Want als deze keeper van Sparta de nul houdt, dan gaat Sparta Europa in. En gaan zij de Conference League in. Althans de tweede voorronde daarvan. Dubbele wissel door Ron Jans. Het is Van Wolfswinkel die in de ploeg komt. En ook Sam Stijn. Dan wordt het dus even Stijn tegen Stijn. Overigens kwam daar in de reguliere competitie geen winnaar tussen die twee. Tussen die vader-zoon duels. Het werd in Enschede 3-3. En hier op Spangen in Rotterdam werd het 1-1. Nu staat het dus 1-0 voor Sparta. Dat de bal naar voren getrapt ziet richting Lauritsen. Krijgt de bal op de borst, maar niet bij een ploeggenoot. Misijan neemt over en dit loopt goed via Stijn. 1-2 met Cerny, Brunet. Bal nu naar Van Wolfswinkel. Die legt klaar met het hoofd, legt terug met het hoofd. Maar Kitolano zit daartussen. Raakt de bal kwijt aan Stijn op 20 meter van het doel. Dat is niet te handig. Sadilek schiet. Goede redding van Olij. Bal heeft niet al te veel vaart. Beetje een duik voor de bühne om die bal te pakken. Maar het ziet er goed uit. En zo heeft de keeper van Sparta ook weer eens wat te doen gehad. Als Namli halverwege zijn eigen helft gaat dribbelen. De bal kwijtraakt van Wolfswinkel. Wordt ondersteboven gelopen. Maar Twente blijft in balbezit. Punt 16. Czerny heeft hem nu mee aan van Wolfswinkel. Terug naar Czerny. Bal achter Sadilek. Opgevangen door Misijan. Het is nog 25 meter. Als Smal de bal heeft. Terug naar de as. Naar Misijan. Druk van Twente. Serieuze druk nu met Brenet. Bal richting 16. Naar Stijn. Terug naar Brenet. Paas naar links, naar Stijn en heel veel naar links is de ruimte bij Smal. Die krijgt nu de bal, dreigt met voorgeven, haalt de bal er even uit. Misijan klaarleggen voor Pruppen. Pruppen geschoten en over het doel. Half metertje over het doel van Olij. Weer gevaar van Twente. Maar het is na 64 minuten nog steeds 1-0 voor Sparta tegen de ploeg uit Enschede. Anouk natuurlijk, girl. Sparta heeft misschien Mark Kloostra wel precies de situatie die ze willen. Want als ze dit volhouden, dan kunnen ze gewoon zich heerlijk in gaan graven in Enschede zondag. Ja, nu ook al. Ja. Dit is echt heerlijk. Dit vinden ze fantastisch. Er is nog een kwart wedstrijd over. We zijn halverwege de tweede helft. Minuut 68 zit er over 2 seconden op. En dan mag Sparta een vrije trap nemen. Eigenlijk een meter naast de zijlijn. Maar Olij is degene die hem gaat nemen. En heeft de bal even naar binnen getikt. Zodat de bal op 10 meter van de zijlijn ligt. En dan gaat Sparta ook nog een beetje tijd winnen. En het ritme van Twente breken. Want Twente had Sparta wel serieus onder druk. En dat doen ze door een wissel te plegen. En dan gaat Namli naar de kant. En komt de Guzman erin. Dat verandert niet zo gek veel. Zoals dat bij Twente ook het geval was na die dubbele wissel. Het is 1-0 voor Sparta. Nog 21 minuten voor Twente om niet te verliezen op het kasteel. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Michel Koenen. De 27 Europese asielministers zijn het in Brussel na jarenlang eens geworden over een migratiedeal. De afspraken gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen. Na urenlange onderhandelingen werden de ministers het eens over 2 voorstellen, maar details zijn nog niet bekend. Het weerfenomeen El Niño is officieel begonnen. Dat stelt het Amerikaans Meteorologisch Instituut. Het natuurverschijnsel kan later dit jaar en volgend jaar recordtemperaturen en extreem weer veroorzaken. Van het weerfenomeen is sprake als de oppervlaktetemperatuur van het water in de Stille Oceaan rond de evenaar warmer is dan gemiddeld. Nederland stuurt 20 boten, 15 waterpompen, ruim 180 reddingsvesten en ruim 50 zogeheten waadpakken naar het gebied in Oekraïne dat overstroomd is door de verwoesting van een dam. Ook stuurt de reddingsbrigade zeker 12 reddingsboten. Minister Schuinemacher noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. De hersens van astronauten veranderen door een lange ruimtereis, hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt. De hersenkamers, dat zijn lege ruimtes in het midden van de hersenen die gevuld zijn met vocht, die worden door het ontbreken van zwaartekracht groter. En dat proces dat stopt weer na 6 maanden. Langs de lijn en omsteken. En ondertussen proberen wij natuurlijk uit te zoeken wat er precies staat in die Europese migratiedeal. Zodra we daar meer over weten, dan hoort u dat op deze zender op NPO Radio 1. Aan tafel Boudewijn Koops, hij is artistiek leider van Dlomo, het theaterspectakelstuk wat gaat worden opgevoerd in Almelo, in het voetbalstadion van Heracles. En Daniel Kolf is acteur en de hoofdrolspeler, speelt Darius Dlomo. En we praten over zijn leven en wat er allemaal niet gebeurt. En dat is een voetballer, dat is een muzikus, het is een bokser, het is een gemeenteraadslid en hij is volgens mij ook nog jongerenwerker. Zeker. Een man met het hart op de goede plaats, Daniel. Ja, zeker, zeker. Iemand die echt de wereld een betere plek wilde maken. Ja, en waarom heeft hij niet, weet jij dat, of misschien weet jij het, Boudewijn, waarom heeft hij niet de route van Mokone? Want hij was goed, hij was een goede voetballer. Kon hij niet ook dat buitenland zoals Mokone? Nou, ik denk dat Mokone als voetballer echt wel talentvoller was. En ook een andere route nam. Maar Mokone was eigenlijk na 20 wedstrijden ook wel klaar in Almelo. Die dacht, ik moet er verder. Ja, die ging naar Italië, later ook naar Barcelona. Ja. En ik denk dat Darius zich eigenlijk vrij vlot ook thuis heeft gevoeld. Ging snel de taal ook spreken, begon het Twents te verstaan. En Darius werd ook echt omarmd. Mm-hmm. Dus hij voelde zich vlotter thuis, denk ik, dan Mokone. Ja, dan bleef hij daar voetballen. Had hij dan nooit de wens om ook zeker na het einde van het apartheidsregime om terug te gaan naar Zuid-Afrika? Ja, zeker. Maar er gaat één verhaal aan vooraf nog, is dat hij voetbalde daarna nog bij de Enschedese Boys, bij Tubantia. En bij de Enschedese Boys, wat nu FC Twente is, werd hij verliefd op de dochter van de kantinebaas, op Gerry. En een gemengd huwelijk, dat stonden apartheidswetten niet toe. Dus doordat hij zich uitsprak en door dat huwelijk mocht hij zijn land niet meer in. Dus Darius belandde op een zwarte lijst. En kon daardoor al die jaren zijn land niet meer in. Pas na 1990, de vrijlating van Mandela, kon hij pas terug naar zijn land. En in 1992 gaat hij dan voor het eerst terug. Ja, en vond hij dat dan leuk? Was dat een, want dan zijn land ziet er totaal anders uit. Was het een opluchting of dacht hij, nou, Twente, dan was het ook wel goed? Nou ja, hij heeft in eerste instantie wel echt gekozen voor Twente. Om daar ook te blijven. Heeft ook het idee gehad dat hij vanaf daar ook wat kon doen. Hè, die verandering kon brengen. Maar toen hij in 1992 terugkwam met Ben Siemering, de schrijver van het boek over Dlomo. Hij werkte toen voor de Twentse Courant. Ze maakte een reportage. Ja, toen kwam hij terug. Ja, zeer emotioneel, want er kwam een held terug naar Zuid-Afrika. Hij werd groot ontvangen. Dus langs tv-stations, radiostations. Een ontmoeting ook weer met Mandela daar. Zijn oude vriend. En ook daar een ontmoeting, maar ook wel met het idee, plannen voor mijn land. Misschien wel iets in de... Ja, want hij is sociaal betrokken. Zeker. Dus dat verwacht je dan ook natuurlijk, dat hij zich thuis weer gaat inzetten in zijn vaderland. Nou ja, zeker. En ik bedoel, Nederland was ook zeer betrokken, hè, met ANC en dat soort dingen. Ik bedoel, ja, Gullit gaf zijn gouden bal aan Mandela. Er gebeurde veel vanuit Nederland om Zuid-Afrika ook te steunen daarin. De plannen werden zelfs geschetst, denk ik, voor het WK voetbal. Dat zou het ultieme vrijheidsverhaal zijn natuurlijk van Zuid-Afrika. Ja. Alleen hij komt terug in Durban. Emotioneel moment nog, terwijl hij daar ook zijn moeder begraven ziet liggen. Hij heeft familieleden natuurlijk niet kunnen begraven. Omdat hij dat land niet in mocht? 35 jaar mocht hij er niet in. En dan vraagt Ben hem op een bepaald punt... Darius, wat ga je doen na 3 weken? Wat zijn jouw plannen? En toen zei hij, ik wil naar Hoes. Ja. Naar Hoes, op zijn Twents. Op zijn Twents. Ja. Dat gaat Daniel denk ik ook zeggen zo meteen. Ja, Hoes, Toes. Ja, ik ben echt ben je al een beetje gewend, ja? Ik ben aan het oefenen. Ik vind het een hele mooie taal. Een heel mooi dialect en ook een prachtige cultuur. Ja, en heb je die al een beetje eigen gemaakt? Ja, zeker. Ik ben ook echt heel goed ontvangen. Ik word op straat ook echt gegroet door mensen. Ik heb echt het gevoel alsof Almelo een soort community is. En dat zijn we echt... Op veel plekken zijn we dat kwijtgeraakt. Dat het echt een community is van mensen die elkaar kennen. En ja, gewoon goed zijn voor elkaar. Norberschap noemen ze het daar. Je buren behandelen net als hoe jij behandeld wil worden. Is dat ook de kern van het theaterstuk? Ja, zeker. We moeten allemaal gelijk behandeld worden. En Darius de Lomo is eigenlijk een universeel verhaal. Het is niet alleen voor mensen van kleur, maar gewoon voor iedereen die op zoek gaat naar een thuis, een toes, een plek. En het is dus ook, we gaan zo naar het voetbal toe, maar het is ook een monument eigenlijk voor hem. Heeft hij al, ja. Ja, het is zeker een monument voor hem. En zoals ze dat in Zuid-Afrika misschien wel beter hebben gedaan toen hij overleed en ook een staatsbegrafenis en nog een onderscheiding. Mm-hmm. Ja, zijn wij daar wat bescheiden in ook in Twente. Hoort ook een beetje bij Twente. Het hoort een beetje bij en ik weet ook niet of hij die staatsbegrafenis en die onderscheidingen nodig vond. Maar ik weet van zijn dochter dat hij dit muziektheaterspektakel wel leuk had gevonden. Ja. Ja. De strijd in Twente is natuurlijk die tussen FC Twente en Heracles Almelo. Hij heeft voor eigenlijk allebei gespeeld. Want in dat Sportclub Enschede, dat werd en Enschedese Boys, dat werd uiteindelijk werd FC Twente. Waar lag zijn hart eigenlijk nadat als het Twente tegen Heracles was? Nou, zijn hart lag in Twente, het landschap. Maar ik denk dat als we hem zouden vragen... Je moet kiezen. Dan is hij een zwart-wit hart. Dan is hij een Heracliet. Maar bij Sparta tegen Twente hoopt hij dus wel dat Twente er nog eentje in prikt. Oh, zeker. Absoluut. Ja. Nou, Mark, is daar nog kans op? Nou, er was bijna een enorme kans voor Misicjan omdat Sambo zich verslikt. Het is minuut 76, 1-0 voor Sparta. Dat gebeurde op de middenlijn, schatte de bal verkeerd in. Misicjan ging ermee vandoor, al dan niet na Hens. Van de rechtsachter Sambo van Sparta en wilde voor Sambo langs kruisen. Maar die had nog een geweldige sliding tackle in huis. Nu een kans, die wordt verijdeld door Meijers door de bal weg te koppen voor het hoofd van Brenet. Twente heeft de bal weer, maar het was echt een uitstekende tackle van Sambo op het allerlaatste moment. Want anders lag de weg vrij naar het doel van Olij. Daar gaat vervolgens Cerny op de bal staan. Blijft wel in balbezit. Nu Brunet aan de rechterkant. Zet met links de bal voor naar de tweede paal. Misicjan in de 16 kan terugleggen. Doet hij knap. Op de punt van de 16 is het nu smal. Druk weer van Twente. Bal richting penalty stip van Wolfswinkel. Wil klaarleggen. Eerthuizen ertussen. Voordat Sadilek kan schieten. En dan wordt de bal uitverdedigd en teruggekopt door Pleguezuelo. En dan helemaal terug naar Oenestal. Die net met de schrik vrij kwam op een kopbal van Verschuren. Die een bal voorlangs kopt. Een corner van Van Krooi vanaf de linkerkant. Net met zijn hoofd geschampt. En net voor het doel van de Twente-keeper langs. Maar goed, 1-0 voor. Dan kunnen ze het allemaal wel hebben hier op het kasteel. Het komt de sfeer. Het gaat zeker niet ten koste van de sfeer. Die wordt alleen maar beter met de minuut. Met de minuut ook dat deze overwinning op Twente dichter en dichterbij komt. En dan heeft Sparta wel een uitstekende uitgangspositie zondag in Enschede. Al is dat wel anders hoor. Twente uit of Twente thuis. Maar dat geheel terzijde. Vooralsnog staan ze voor. Wordt er opnieuw gewisseld bij Twente. Ron Jans haalt Brenet naar de kant. Die zit ook totaal niet in de wedstrijd. En zijn vervanger heet Semstedt. Moet het wel goed zeggen. Doeltrap Olij. 13 minuten nog in Rotterdam. 1-0 voor Sparta tegen Twente. Dlomo, daar praten we over. Voetballer, politicus kwam al voorbij. Het was een man of many talents. Want naast voetballen kon hij ook boksen. En hij zegt daar het volgende over. I started boxing on the streets. I had to defend myself with my gang. from a quarter where I lived. Because when we collide with the other gangs from somewhere, you're to eat or be eaten. Did you ever run into fights with white groups of youth? Yes, quite a lot. When we went to school, they used to pester us with dogs. That's why I don't hate dogs, but I don't like to keep a dog. So the white people had dogs? Yes, and with the dogs, they used to follow us and let the dogs go after us when we went to school. Ja, hij zegt dat hij het boksen op straten heeft geleerd. Onder andere dus in gevechten met de honden die witte mensen achter ze aan lieten gaan. En met verschillende gangs. Hij kon het ook echt op sportniveau. Want hoe goed was hij, Daniel? Ja, hij was heel goed. Hij was ook heel sterk. Mm-hmm. En de stijl waarop hij heeft leren vechten is ook een soort basis van de Zulu-stijl. Mm-hmm. En dat is echt een bepaalde techniek. Je blijft je tegenstander bestuderen. Yes. Okay. Het is niet aanvallen, het is kijken wat je tegenstander doet en dan reageren op wat je krijgt. Maar hoe goed was hij? Heeft hij wat gewonnen? Hij was kampioen van middle heavyweight Zuid-Afrika. Ja, dus dan hoor je echt bij de grote in het land. Ja, dan kan je serieus potje meppen. Ja. Heeft hem dat dan ook eigenlijk die contacten opgeleverd met bijvoorbeeld ook Desmond Tutu? Dat je dan toch wel in de bekendere scene komt? Ja, ik denk dat hij was Sportsman of the Year. Het was de grootste sportheld van Zuid-Afrika op dat moment. Ja, en op een gegeven moment won hij toch? En toen liet hij het volgende talent zien. Nou ja, dat is een geweldig verhaal. Heracles was niet heel blij met die bokscarrière. Je had Hercules de boksschool en je had Heracles de voetbalvereniging. Op vrijdagavond boksen, zaterdagavond voetballen. Nou echt, zondag voetballen, zondagmiddag met de band spelen. In een of andere dancing, maandag boksen. Ja. Maar weet je kan je natuurlijk niet voorstellen dat Twente zo Rico Verhoeven inbrengt op het middenveld. Nee. Dat is ongelooflijk, toch? Ja. Maar wat hij deed... Hij onder gedachten zijn, ja. Hij had dan gebokst en een bokser die ook al zijn rondes uit als entertainer. Misschien had hij hem in 3 tikken wel knock-out, maar dat deed hij niet. Mm-hmm. Hij entertainde die mensen en dan was het boksen klaar. En dan stond hij in een zwart-witte bokscape, Heracles kleuren. Dan kwam er een accordeonist de ring in. En dan had hij net de potjes aan knokken en dan zong hij... I can't give you anything but love, baby. En jazz standard. De Telegraaf die noemde hem dus ook wel de zwarte ring troubadour. Is you, is, oh is you in my baby. And the way you're acting lately makes me doubt. Je moet echt alles kunnen, Daniel, als je hem wil vertolken. Ja, zeker. Kun je ook zingen? Ja, zeker. Dat kunnen we ook. En we hebben dat ook bij de auditie gedaan. Dus het wordt een spektakel. Ja, daarover gesproken. Want we hebben Dlomo een beetje leren kennen in deze uitzending. Maar er komt dus een theaterverhaal van een theaterstuk. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, allereerst het begint dus met het boek. En van een boek zijn we naar het script gegaan. Dat hebben we gedaan met Enver Hoesicic en met Ko van der Bos, tevens regisseur. En daarna hebben we de boel ook vertukkerd, zou ik zeggen. er zit Engels in, maar zeker ook het dialect, het Twents. Geschreven door André Manuel, de cabaretier. Ja, uit Diepijn. En daarna hebben we ook eigenlijk zoals Almelo groeide in zijn bevolking. Alle stijlen die er voorbij komen vanaf 58 tot nu komen voorbij. Er zit hip-hop in, er zit een Zuid-Afrikaanse zangeres zitten in. Teksten trouwens hip-hop geschreven door Rico McDougall van Opgezwollen. Okay. Dries Belsma maakte muziek. Producer van onder andere Typhoon, Claudia de Breij, Bluff. Jürgen Tjongafong, gelauwerd regisseur met Martin Luther King. Die werken samen, Ko en Jürgen, aan deze voorstelling. En dan ontstaat er een cast vanuit Urban Mid Amsterdam en vanuit Gelijkspel, onze bedrijf, met acteurs en een cast tussen van alle kleuren en stijlen. Dus ook heel veel acteurs en actrices teruggebracht die toch al een beetje vertrokken waren zo langzaam uit Twente, weer terug naar Twente. Onder andere Cornel Evers, die geboren is in Almelo, opgegroeid in Wierden. Nathalie Baartman, de cabaretière, speelt mee. En dan ook nog eens 100 mensen uit Almelo zelf die meespelen. Dus het is een waanzinnig spektakel. Maar wat doen die allemaal? 150, ik bedoel, het is een groot verhaal, maar 150 mensen, dat is het halve stadion. Ja, er is genoeg we spelen in het stadion. Ja, oké, maar... Er is genoeg te doen. Er zijn echt enorme decorstukken. Het is echt, we hebben wel echt een ensemble nodig. En een grote band ook nog, alles live. Ja. En kijk, het mooie, de impact die je maakt, het is eigenlijk community theater, locatietheater. Daar zijn ze in Twente akelig goed in. Dat vindt het publiek ook heel leuk. Ja. Eigen verhalen van eigen bodem. Mm-hmm. Ook het dialect erin. Was dat meteen bekend van, oké, dit gaan we ook echt doen in het stadion? Want je kan ook, Almelo heeft vast ook een schouwburg. Ja, zeker. Maar dit is veel te groot voor schouwburg. En het hoort ook daar op dat veld. Ja. Het is echt geweldig om in dat stadion daar te zitten. Eer. Het is ook mooi om te zien, weet je. Het is, je zit veel dichterbij eigenlijk nog dan in de theaterzaal. Mm-hmm. Je zit zo strak omhoog gaat natuurlijk ook. Ja, je zit gelijk in het veld. Er is geen gracht, dus je zit echt met je neus op het veld. Wanneer liep jij voor het eerst het stadion binnen, Daniel? We hadden een script reading. En toen hebben we dat ook in het stadion mogen doen. Die dag speelden ze toevallig ook. En zouden we ook naar een wedstrijd gaan kijken. Ja. Maar de script reading liep uit. Maar toen konden ze niet voetballen. Weet je wat zijn eerste wedstrijd was in een stadion? Ja, mijn eerste wedstrijd was dus de promovering. Kampioenschap. Kampioenschap. Tegen Jong Ajax. Dat was echt tof om te zien hoor. Hoe dat voetbalcultuur in elkaar zit. En het was mooi om te zien om hoe die kleine jongens... Komt goed uit, hè, want jij komt uit de Bijlmer. Dat doel dus toch. Daar staat het Ajax-stadion. Ja, Jong zeker. Ajax, maar nog nooit, alles komt samen nog daar nog nooit binnen geweest in het Ajax-stadion. Dit was echt mijn eerste keer in een stadion. En het was echt een prachtige ervaring. Maar dan zie je zo'n kokend stadion. Dan denk je dan niet, ik sta hier straks ook. Ja, zeker. Het was voor mij ook echt goed om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Vooral qua wat het publiek ziet. Het publiek ziet ons gezicht niet. En dat betekent dus ook echt heel anders spelen en projecteren. En ja, mise-en-scène, dat ziet er allemaal anders uit. Het is echt echt anders dan een theater. Het publiek jij ziet het publiek vanaf jouw plek. Maar wij zaten aan de VIP-kant. Ja? Daar kan je alles zien. Nou, zo meer nog eventjes. Maar we even buurten weer op Spangen. Waar het nog maar een paar minuten heeft, de FC Twente. Om die gelijkmaker binnen te prikken. Mark. Ja, Stijn schiet en vindt dat daar hens gemaakt wordt in de 16 meter. Dat vindt hij niet alleen. Dat vindt iedereen op de bank bij Twente ook. En alle spelers in het veld ook. 1-0 voor Sparta. Zij kregen wel een penalty. En de vraag is of Twente er nu ook eentje gaat krijgen. Ja, het is, lijkt de hand te zijn van Eerthuizen. Maar kan hij daar heel veel aan doen? Het is ook een mooi beeld. Een close-up van een heel oud... Ja, zag je het? Van dat oude mevrouwtje in dat Twentebak. Het zijn zussen volgens mij. Ja, schitterend. Ze kunnen het onmogelijk zien. Maar het is mooi dat ze zo meeleven. Goed, het wordt geen penalty, maar een corner. Die wordt kort genomen. Sadilek, hard, maar ook weer te hoog. En over het doel van Olij. Wat is dit Sparta stug voor Twente? Ze geven in de tweede helft nauwelijks kansen weg. Ja, in de eerste minuut van de tweede helft. Maar in diezelfde minuut counterde Sparta na dat wat de penalty werd. En tot nu toe het enige doelpunt van deze wedstrijd. 86 minuten zitten erop. En sinds dat ene doelpunt, ik hoor een... Het was niet voor mij, denk ik. Maar sinds dat ene doelpunt heeft Twente geen grote kansen bij elkaar gevoetbald. Waren de beste mogelijkheden voor Sparta, dat nu ook weer ver op de helft van Twente is. Maar invaller Samsted trapt de bal naar voren. Doet dat ook wel weer over de zijlijn. Dus is de inworp en de tijdwinst voor Sparta. Het is knap, hè. Want in die halve finale tegen Utrecht gingen ze pas door na penalties. Er zat dus een verlenging van twee keer een extra kwartier bij. Dan word je moe. Maar wat blijkbaar zwaarder weegt is de boost van het winnen ten opzichte van het fysieke malheur van zo'n verlenging. En dus staat Sparta voor en lijken ze ook frissere benen te hebben dan die van Twente. Ze willen wel naar voren, maar ze komen gewoon niet door die muur. Die muur gemaakt door Maurie Stijn, trainer van Sparta. Wat een sprookje is dit aan het worden voor Sparta, dat nu halverwege de tweeluik misschien wel met 1-0 voor staat en misschien wel straks Europa ingaat. Nadat het in wedstrijd 30 vorig seizoen nog onderaan stond. En op ditzelfde moment vorig seizoen een feest vierde omdat ze in de Eredivisie bleven. Nu een jaar later met nog 3 minuten te gaan in de eerste finale 1-0 voor tegen Twente. Een finale richting play-offs van de Conference League. Europees voetbal. Dat had echt niemand gedacht op dit moment vorig jaar. Corner nog wel voor Twente. Minuut 88. Misidjan vanaf de linkerkant. Een indraaien met rechts. Bal gaat naar de tweede paal. Plekkenswelo kan er net niet bij. Wordt daar ook lastig gevallen door Abels. Die is in de ploeg gekomen voor Van Kroon. Kooi. En Van Kooi is een aanvaller. En dat is Abels allesbehalve. Hij staat overigens op het middenveld. Dirk Abels, doeltrap voor Sparta-keeper Nick Olij. Nog 2 minuten te gaan op het Rotterdamse kasteel. Ja, nog in de studio Boudewijn Koops en Daniel Wolf over de Lomo. Zeg ik het verkeerd? Kolf natuurlijk. Ik zei Wolf, hè? Ja. Waar het Kolf moet zijn, stopt de tijd. Scherp blijven. Heel scherp. Ja, jongens, het gaat allemaal gebeuren binnenkort. Hoe en wat? 21 juni, de première in het stadion van Heracles. En dan spelen we tot 2 juli. Dus we spelen echt een hele korte periode, ja. iedere dag. Zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog wel kaarten. Er kunnen 2000 mensen per keer naartoe. Oh. Maar die zitten dus op die hoofdtribune? Ja, het is echt, ja, het is geweldig, toch? Ik heb altijd, ik ben veel in voetbalstadions geweest, ja. En dan ga je theater maken. En dan dacht je, ja, dit zou toch wel heel cool zijn. Het past wel dus, want ja. Je kan ook denken, ja, het is totaal iets anders. Maar aan de andere kant, dit zijn ook acteurs. En nee, het is geweldig. Het is zelfs, als je de akoestiek is ook goed. Het is een stadion, het is best wel intiem. Mm-hmm. En ik denk dat het ook geweldig is om met elkaar in die ambiance theater te beleven. En het is ook echt af en toe een muziekconcert en dan weer even een rockscène. En dan is het weer, er loopt een grote catwalk voor langs. Ja, het trekt allemaal aan je voorbij. Ik wil nog één ding weten van Daniel. Want jij zei van, ja, je kan het publiek, dat is moeilijk. Je kan niet klein spelen, het moet allemaal groots. Ja, ik denk, zijn het aan het zoeken, het is echt anders dan theater. En ik kom ook uit de film. En ik denk, het stadion is echt het volgende niveau van theater maken. En ja, nog veel groter dan dat denk ik niet dat je kan gaan. En dat brengt dus gewoon andere elementen en kwaliteiten. Ja. En wat hoop je tot slot nou echt, dat je hebt dat hele verhaal, het hele levensverhaal heb je bestudeerd. Ja. Je gaat je erin inbeelden, er komen 100 dingen voorbij. Ja. Wat hoop je dan dat die 2000 mensen in dat Heracles stadion meenemen? Ik hoop dat ze na de voorstelling denken, yes, ik heb een prachtige voorstelling gezien. Ik heb gelachen, ik heb gehuild. Ja. En ik hoop dat we het publiek kunnen louteren. Want ik denk dat het doel van theater is, je publiek te verlichten. En niet met een mooie boodschap. Nou, als ik jullie zo hoor, dan gaat dat zeker goed komen. Dlomo, te zien dus eind juni in het Heracles Stadion in Almelo. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Boudewijn Koops, artistiek leider. En natuurlijk de hoofdrolspeler, Daniel Kolf. Dank je wel. Dan gaan we naar de slotminuten van Sparta Twente. Want daar is het spannend, Mark. Zeker, Sparta staat voor met 1-0, maar er is heel veel druk van Twente. De bal valt al een aantal keer in de 16 meter voor Olij. Maar Sparta kan steeds opruimen zoals ze dat nu ook deden. Op een schot dat werd weggekopt vanuit de doelmond door Meijers. Wel een corner voor FC Twente. Weer vanaf de linkerkant nu een andere nemer. Het is Stijn die de bal met een hoge boog naar de tweede paal draait. Maar zo hoog dat hij over Prupper heen gaat en over de achterlijn stuitert. Voor een doeltrap van Nick Olij. De man in het oranje gestoken. Maar niet in de selectie van oranje bij Ronald Koeman. Toch een stille droom van deze keeper. Die het ook al zo goed deed bij NAC uit Breda. Hij neemt alle tijd voor het nemen van deze doeltrap. En dat begrijpen we met z'n allen wel. En waarom ze ook nog eens tijd kunnen nemen is omdat Awassar nog in de ploeg gaat komen bij Sparta. Dat gaat hij doen voor Saito. Hij verdiende de strafschop. Versierde hem ook een beetje hoor. Want ging wel heel makkelijk liggen in dat duel met Serdi. Maar goed, dan moet je je voet maar niet uitsteken. Zo kun je er ook naar kijken. Maar het was een makkelijk gegeven strafschop die het verschil lijkt te maken in deze eerste finale om een plek in de tweede voorronde van de Conference League. Het verschil dat dan gemaakt wordt door Sparta met minimaal 1 doelpunt. Er zijn nog 3,5 minuten gaan in Rotterdam. Het staat 1-0 voor Sparta. Na jarenlang geruzie over de opvang en verdeling van migranten zijn de 27 Europese ministers van asiel en migratie het in Luxemburg eens geworden over een migratiedeal. De afspraken gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen. EU-correspondente Kiesja Hekster volgt dat voor ons. Kiesja, goedenavond. Er is dus een deal. Weet jij ook al wat er in die deal staat? Ja, we hebben een paar eerste punten net te horen gekregen. Je zei het al, aan de ene kant gaat het om mensen die aankomen. Daarvan wordt nu straks sneller een scheiding gemaakt tussen asielzoekers die kansrijk zijn en asielzoekers die minder kansrijk zijn. Kiesja, dat is een goed eerste punt. Ja. Zo meteen even de rest, want we hebben ook een doelpunt in Rotterdam. Sparta Twente. De gelijkmaker van Zerouki. Die duikt daar ineens op en kopt met met dat masker op zijn hoofd. Rechtdoor de bal achter Olij. Het is de 93ste minuut. En diezelfde oude vrouwtjes daar op de tribune. Ze zijn elkaar aan het omhelzen. Wat zijn ze blij in het uitvak. Want het leek er niet meer in te zitten voor Twente. Maar dan wordt die bal nog één keer voorgeslingerd. En kopt Zerouki. Wat doet hij dat goed. Komt daar goed voor zijn tegenstander. En kopt rechtdoor langs keeper Nick Olij. Bal erin gebracht door Sadilek. Het is een geweldig Twente doelpunt dat er niet aan leek te komen. Maar Zerouki doet het in zijn één na laatste wedstrijd voor Twente. 1-1, nog 2 extra minuten. Gaan wij terug naar onze EU-correspondent Kiesia Hekster. Kiesia, je zei die deal die is er. Ja, nog één keer het lijstje, wat staat erin? Zouden ze... Ja, hier is tenslotte ook gescoord, zeggen de ministers. Hè. Inderdaad, dus ik zei de asielzoekers die aankomen... daarvan wordt sneller een onderscheid gemaakt... tussen mensen die kans maken en mensen die minder kans hebben... om succesvol die procedure af te ronden. En de mensen die weinig kans maken, die worden straks vastgezet. Er was heel veel discussie over, kan je nou gezinnen met kinderen ook vastzetten? Uiteindelijk is er besloten dus dat dat gaat gebeuren. Ja. En er is ook besloten dat het makkelijker wordt om mensen die afgewezen zijn in deze procedure, om die terug te sturen naar landen. En dan gaat het vooral over naar welke landen kan je ze dan terugsturen. Tot nu toe is het zo dat ze dan echt een band met dat land moeten hebben. Bijvoorbeeld dat ze er gewoond hebben of gewerkt hebben. Maar nu mogen ze straks ook naar landen teruggestuurd worden waar ze bijvoorbeeld op een bootje zijn gestapt. Zo is in Tunesië. Dat is toch wel belangrijk. Want anders blijf je straks met heel veel mensen zitten. Van mensen die zijn afgewezen. Dus daarom is daarvoor gekozen. Ik moet er wel bij vertellen dat er... het is nu door deze ministers afgesproken. Maar daarmee is het nog niet helemaal rond. Want er moeten ook nog met het Europees Parlement over worden onderhandeld. En dat kan nog best wel eens eventjes duren. Pas dan, misschien ergens pas volgend voorjaar, is er echt een deal. Maar deze 27 ministers die het nu met elkaar eens zijn geworden, dat heeft dus echt 8 jaar geduurd voordat dat gelukt is. Ja. Dus daarom al zijn ze hier erg opgewonden en noemen ze dit een historische avond. Ja, wordt er, Kiesia, ook wat afgesproken over de verdeling van vluchtelingen, waar natuurlijk ook al heel lang veel over te doen is geweest? Ja. Dat komt niet van de grond. Hè. Ja. Nu is het zo dat als mensen een asielstatus krijgen, dat andere landen gevraagd wordt, willen jullie die mensen overnemen? En dat gebeurt niet. Mm-hmm. Wat daar nu over is afgesproken, dat er voor een deel van die mensen, dat die wel zullen worden overgenomen door andere landen. Maar dat landen ook ervoor kunnen kiezen om geen mensen over te nemen. Ja. Maar dat ze dan geld betalen voor die mensen. En het laatste wat ik daarover heb gehoord, maar we hebben nog niet alles stukken gezien, is dat dat dan om een bedrag van 20.000 euro zou gaan, wat je dan zou kunnen geven bijvoorbeeld aan Italië, waar die mensen in procedure zitten. Maar ook voor deze afspraak geldt dat ook deze dus nog met het Europees Parlement moet worden afgestemd om te kijken of dat uiteindelijk ook helemaal rond gaat komen. Ja, en dat is dus echt anders dan de Dublin-afspraken zoals die er waren. Dit gaat dus nu verder richting het Europees Parlement? Ja, klopt, want er is haast geboden met beginnen met onderhandelingen. Want over een jaar zijn er Europese verkiezingen. Okay. En al meestal zo'n maand of 2 maanden van tevoren. Dan stopt het parlement en dan gaan ze alleen nog maar campagne voeren. En die onderhandelingen die kunnen nog best wel ingewikkeld worden. Op sommige punten denkt het Europees Parlement echt anders dan deze Europese ministers. Dus er kan, daar moet eigenlijk nog een compromis in gezocht worden voor het uiteindelijk dan eindelijk na al die jaren echt helemaal rond is. En dan moeten we natuurlijk ook maar afwachten in hoeverre het eigenlijk allemaal een verbetering gaat zijn ten opzichte van nu. Maar iedereen hoopt toch wel. Ze noemen het wel echt. Het is wel echt een doorbraak, wordt gezegd. En iedereen heeft er goede hoop op dat het dan straks allemaal beter moet gaan werken. Ja, maar wel op de lange termijn dus pas, als ik jou zo hoor. Dank in ieder geval voor je update, EU-correspondent Kiesia Hekster. Sparta Twente, het venijn in de staart. Om er maar eens even een cliché in te gooien, Mark Looster. Dat mag je wel zeggen, ja. Het is intussen afgelopen. Maar als je in de 93ste minuut de gelijkmaker erin komt en daarmee de rollen als het gaat om het behalen van die tweede voorronde Conference League totaal omdraait, dan is dit een gouden doelpunt, een golden goal. Ja, die is afgeschaft door de UEFA. Maar dat is het wel zo'n beetje voor Seruki. Want nu liggen de kaarten heel anders als Twente nog een thuiswedstrijd heeft in een uitverkocht Grolsveste aanstaande zondag. En dat is toch anders beginnen met 1-1 dan met een 1-0 nederlaag waarbij Sparta kon leunen. Totdat het, zoals het eigenlijk ook in de tweede helft heeft gedaan. Het gaf bijna niks weg. Bijna niks. Tot Sadilek die bal met links voorgaf. En Seruki goed voor zijn man kwam. Het kopduel won. Olij te laat was. En de bal van 5 meter rechtdoor hard tegen de touwen kopte. En toen juichend naar het uitvak kon. Daar gaan de Twente spelers nu ook naartoe om hun fans te bedanken. Ze moesten heel lang wachten op dat enige doelpunt van Twente. Maar het is goud waard, want het betekent de 1-1. En een uitstekende uitgangspositie voor de nummer 5 van de Eredivisie. Tegen de nummer 6, Sparta. Dat het geweldig deed. Bijna niks weggaf in die tweede helft na die 1-0. Die benutte strafschop van Krooi. Maar toch moet buigen in de allerlaatste minuten van deze wedstrijd. In de extra tijd. Dus de 1-1 van Seruki. Zondag de allerlaatste wedstrijd in de Eredivisie. Althans in de play-offs richting Europees voetbal. 1-1 hier de eindstand. To be continued. Mark Looster was dat. En daarvoor hadden we het over Darius Dlomo. Een van de eerste zwarte voetballers in Nederland. Die voorstelling is dus te zien in Almelo. Er is ook een podcast over gemaakt. En die heet Dit is Dlomo met D-H-L-O-M-O. Zal we gaan het hebben over Bram Appel. Dat is ook een voetballer die heel wat teweeg heeft gebracht. Gaan we u zo vertellen na tienen. Tot zo. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De 27 Europese ministers van asiel en migratie zijn het in Brussel na jaren eens geworden over een migratiedeal. De afspraken die gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen. Het akkoord wordt gezien als een belangrijke doorbraak, omdat de landen het hierover jarenlang niet eens konden worden. En de thema's asiel en migratie staan hoog op de agenda vanwege het toenemend aantal migranten dat naar het Europese vasteland komt. En na urenlange onderhandelingen werden de ministers het eens over 2 voorstellen. Details zijn nog niet bekend. Het weerfenomeen El Niño is officieel begonnen, stelt het Amerikaans Meteorologisch Instituut. Natuurverschijnsel kan later dit jaar en volgend jaar recordtemperaturen en extreem weer veroorzaken. Van het weerfenomeen is sprake als de oppervlaktetemperatuur van het water in de Stille Oceaan rond de Evenaar warmer is dan gemiddeld. Het gebeurt iedere 2 tot 7 jaar. De gevolgen van El Niño zijn niet alleen in de Stille Oceaan merkbaar, maar over de hele wereld. De effecten zijn het sterkst in december. Op de A12 bij Harmelen is een vrouw aan het eind van de middag bevallen van een dochter. Vanwege de bevalling waren 2 rijstroken van de snelweg een tijd dicht. De bevalling verliep voorspoedig en moeder en dochter maken het goed, zeggen Rijkswaterstaat en de politie. En bij de vrouwen heeft titelhoudster Iga Swiatek zich voor de 3e keer geplaatst voor de finale op Roland Garros. De tweevoudig kampioene won van de Braziliaanse Beatriz Haddad-Maia. Zondag is in Parijs de Tsjechische Karolina Muchova de tegenstandster van de Poolse Swiatek. Muchova won verrassend van de als 2e geplaatste Arina Sabalenka uit Belarus. Die kreeg een matchpoint, verspeelde dat en verloor vervolgens de wedstrijd. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Morgen weer volop zon en dan 20 graden op de Wadden tot 30 graden in het oosten en het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar benglas.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar benglas.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, nog een vol uur nieuws en sport bij Langs de Lijn in Omstreken. Het is donderdag en Hanne ter Smette is hier zo meteen voor een natuurupdate. En we gaan het hebben over goed nieuws over de sterren. Met tenniscoach Michiel Schapers blikken we vooruit op de kraker in de halve finale van Roland Garros. Tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. En we beschouwen terug op de wedstrijd op Spangen na die van Sparta en FC Twente. Eerste belangrijkste sportnieuws, u hoorde het. Sparta en Twente hebben in de eerste halve finale wedstrijd om het laatste Europese ticket gelijk gespeeld. Twente maakt in blessuretijd 1-1. Zerouki, die duikt daar ineens op en kopt met dat masker op zijn hoofd rechtdoor de bal achter Olij. Het is de 93ste minuut en diezelfde oude vrouwtjes daar op de tribune. Ze zijn elkaar aan het omhelzen, wat zijn ze blij in het uitvak. Ja, zondag is de tweede wedstrijd in Enschede. Er is goed nieuws voor het vrouwenvoetbal, want vlak voor het WK komt de FIFA met een nieuw beloningsstelsel. Voetbalsters worden voortaan ook individueel betaald in plaats van dat er alleen geld is voor de deelnemende voetbalbonden en teams. Speelsters die meedoen aan de groepsfase krijgen ieder omgerekend bijna 28.000 euro. En voor de wereldkampioenen ligt er uiteindelijk 250.000 euro per voetbalster klaar. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft de 5e etappe gewonnen van de Dauphiné. In de finale kon hij wegrijden en kwam hij solo over de finish. Vingegaard vierde zijn 6e individuele ritzegen van het seizoen, maar reageerde na afloop ook op de mesaanval in Annecy, waarbij 6 mensen gewond raakten, onder wie 4 jonge kinderen. Of course, very, very happy with, with the win today. But I think on a day like today, with what happened in Annecy, it doesn't really matter with cycling. My thoughts are with all the families. Ploegleider Frans Maassen had niet meteen door waarom Vingegaard zo emotioneel was. We hadden dat niet meegekregen, maar er kwam een journalist aan de finish naar mij toe van de keep. En die zei dat, die vroeg aan mij waarom Jonas zo emotioneel was. Ja. Ja, wist ik niet gelijk waarom, maar toen zei hij van die aanval in Annecy, dat hij dat, dat het wel voor hem zeer emotioneel was. Ja, Frans Maassen, eerder bij ons in de uitzending. Jonas Vingegaard draagt na vandaag ook de gele leiderstrui. De vrouwenfinale op Roland Garros gaat tussen Karolina Muchova en Iga Swiatek. Muchova versloeg vanmiddag Arina Sabalenka en Swiatek was vanavond te sterk voor de Braziliaanse Haddad Maia. Voor jou ziet Steven Berghuis dreigt een schorsing van 3 duels. Dit hangt boven zijn hoofd omdat hij een slaande beweging maakte naar een fan van FC Twente na de wedstrijd. Die fan had volgens Berghuis een racistische opmerking gemaakt. Toch krijgt Berghuis straf van de KNVB. Volgens de bond heeft hij namelijk een voorbeeldfunctie. Dan transfernieuws, want Liverpool heeft met wereldkampioen Alexis McAllister zijn eerste grote aanwinst van deze zomer binnen. De Engelse club neemt de middenvelder over van Brighton en Hove Albion en hij kost 40 miljoen euro. Basketbalclub Donar uit Groningen verkeert in financieel zwaar weer. Volgens de club is er een flink gat in de begroting geslagen. Oorzaak? De slechte start van het seizoen, waarna de coach en meerdere spelers werden ontslagen. Ook de nabijen van corona en de inflatie spelen volgens de club een grote rol. In de eerste etappe van de ZLM-tour heeft Jentel van de Veldebleek voor een grote stunt gezorgd. Gekke dag in Zeeland in de ZLM-tour. Westkapelles, Herenhoek, etappe 2, kopgroepje met daarachter in het peloton allemaal sprinters. Het juiste moment, daar gaat het om. Jentel van de Velde, die sprinters daarachter, die hebben het nakijken. Want Van de Velde wint in Herenhoek. Dat is balen voor alle sprinters. Niels Eekhoff blijft in het bezit van de leiderstrui. Hij won de proloog. En ze zijn ontzettend blij bij Tour de Titema Unibet. Ja, want het is de eerste grote overwinning voor die ploeg. De Nederlandse volleybalmannen hebben hun tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Oranje won vanavond in 3 sets van Cuba. Manchester City tegen Internationale. Dat is aanstaande zaterdag de misschien wel mooiste voetbalwedstrijd van dit jaar. Het is namelijk de finale van de Champions League. En het wordt ook een klein Nederlands feestje. City met Nathan Ake. En Inter heeft Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. En dat Inter in de finale staat is toch wel een verrassing. Of vindt Dumfries dat wel meevallen? Ik vind het geen wonder. Ik denk dat in 2010 je al gezien hebt dat Inter in staat is om de Champions League te winnen. Ja, maar 2010, dat is al heel lang geleden, hoor. Dat is heel lang geleden, maar ook dit seizoen heb je gezien. Wij komen denk ik uit de pool des doods. Vooraf zei iedereen dat wij de zwaarste pool hadden. Die hebben we overleefd en we staan nu in de Champions League finale. En natuurlijk, dit seizoen kenmerkt wel natuurlijk ups en downs. Maar goed, we hebben in bepaalde wedstrijden zeker laten zien wat onze kracht is. En zeker laten zien dat wij een heel moeilijk team zijn om tegen te spelen. Ja, want het gekke is inderdaad, jij zegt groep des doods, dat is zeker zo. Maar de laatste fase dacht je van, nou ja, jullie zaten aan de goede kant van het schema. Nou, ik moet bekennen, als je echt kritisch kijkt, natuurlijk qua namen zat je aan de goede kant. Maar ik vind dat Porto speelde met zoveel intensiteit. Dat was niet normaal. Dat hebben ze na de hand ook geanalyseerd. Dat was echt van een ander niveau. Benfica kenmerkt dit seizoen van een superhoog niveau. Dus qua naam is het natuurlijk niet een naam waarvan je zegt van een van de beste van Europa. Maar als je puur voetbalgericht kijk, dit seizoen heeft Benfica een fantastisch seizoen achter de rug. En Inter, AC Milan, AC Milan, Inter, dat is een andere wedstrijd. Daar komt een hele andere belevenis bij kijken. Daar komt een hele andere emotie bij kijken. Tuurlijk, op papier is het qua Champions League niveau, als je kijkt puur qua namen, niet de grootste namen. Maar ik weet niet of je ooit in het stadion bent geweest bij Inter AC Milan, in een derby. En dan helemaal in de Champions League halve finale. Dan spreek je echt over een andere belevenis, geloof me. Maar het gaat nu om de finale, hè? Nee, maar je vroeg me net over de weg die we belopen. Je hebt je keurig aan mijn interviewplan gehouden. Ja, nee, ik praat even over de weg die we belopen hebben. En nu de finale, en daar kijken we enorm naar uit. We zijn hongerig om het te winnen. Zij Denzel Dumfries tegen NOS-collega Bert Maalderink. Bram Appel, misschien zegt die naam u helemaal niets, maar daar kan wel eens verandering in komen. Gisteren maakte de KNVB namelijk bekend dat Bram Appel eerherstel krijgt voor zijn rol in het betaalde voetbal. Martijn Swillens schreef samen met Bob Thomas een biografie over Appel en pleitte al een lange tijd voor eerherstel voor de in 1997 overleden oud-voetballer. Goedenavond, Martijn. Goedenavond. Ja, wat doet dat met je dat het nieuws naar buiten kwam? Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk, hè? Dat is waar je op een gegeven moment natuurlijk op ingezet hebt. Mm-hmm. En dan is het wel heel erg fijn dat de KNVB ook meegaat in die erkenning en in het eerherstel voor een bepaalde persoonlijkheid. Ja, dan moet je toch even uitleggen, want mij zei die naam eerlijk gezegd niet veel. Bram Appel, maar goed, jij hebt dus een biografie geschreven over hem samen met Bob Thomassen. Wat heeft die betekend voor het Nederlands voetbal? Ja, nou ja, dus eigenlijk heel erg veel. En het grappige is natuurlijk dat die man, die is in 1970 uit de voetballerij gestapt. en zodoende helemaal in de vergetelheid geraakt. Maar in de tijd zeg maar, van Abel Enstra, Kees Rijvers, Faas Wilkes, Frans de Munk, in de periode dat zeg maar, die spelers hun glorietijd beleefden, was Bram Appel zelf ook een hele grote meneer. Niet geheel onbelangrijk. Hij was in die tijd, in 1953, de man die de watersnoodwedstrijd in Frankrijk heeft georganiseerd. Tussen 11 Nederlandse profs die in het buitenland actief waren en de nationale ploeg van Frankrijk om geld op te halen voor het rampenfonds na de watersnoodramp in Nederland. En die wedstrijd wordt alom gezien als de katalysator voor het betaald voetbal in Nederland, dat in 1954 van de grond kwam. En eigenlijk tot op heden werd wel zeg maar in zekere zin erkenning gegeven aan het feit dat hij die wedstrijd georganiseerd had. Mm-hmm. Maar vanuit de KNVB zelf was er eigenlijk die erkenning voor zijn betekenis voor het Nederlandse voetbal er niet. En de reden dat wij zeg maar als biografen van Bram Appel in hadden gezet op rehabilitatie was het feit dat hij 2 keer door de KNVB geschorst is geweest om uit te komen voor het Nederlands elftal en zodoende slechts 12 interlands voor het Nederlands elftal heeft gespeeld, terwijl hij in 1949 profvoetballer werd in Frankrijk en uiteindelijk bij het grote Stade de Reims, wat zeg maar in die tijd hetzelfde is als Paris Saint-Germain op dit moment is, zeg maar niet alleen de beste club van Frankrijk, maar samen met Real Madrid ook nog de beste club van Europa. Daar was hij topscorer. Hij scoorde elk seizoen meer dan 20 keer op het hoogste niveau in Frankrijk. En won in Frankrijk het Frans kampioenschap, de Franse beker en de voorloper van de Champions League. Dus hij zou normaliter ook 30 tot 35 interlands meer hebben gespeeld dan dat hij nu heeft gespeeld. En op het moment dat hij dat aantal zou hebben gehad, dan had waarschijnlijk iedereen nu in Nederland geweten wie Bram Appel was. Ja, en daarom is dat eerherstel nodig. Daar pleit je dan voor, dan ga je naar de KNVB. En hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Nou, we hebben natuurlijk die biografie geschreven. Daarin kwam natuurlijk die hele levensweg en de levenswandel van Bram Appel aan bod. En toen zeiden wij, ja, dit is zo bijzonder en eigenlijk rechtvaardigt het miskennen van zijn betekenis van het Nederlands voetbal. Dat verdient een ander platform. Dat verdient eigenlijk rehabilitatie en eerherstel. Mm-hmm. Vervolgens hebben wij Jus P. daarop benaderd. En die reageerde eigenlijk direct enthousiast met het bericht van, nou, zodra de biografie er is, neem ik graag die in ontvangst en dan ga ik graag met jullie in gesprek over, over wat jullie eigenlijk wensen. En ja, daar kwam gisteren een gesprek uit voort in Zeist. En we hebben een uur lang met Jus P. om tafel gezeten. En ja, hij kon zich eigenlijk goed vinden in ons verzoek om eerherstel voor Bram Appel. En dat leidde dus ook toe dat hij dus ook erkenning heeft gekregen voor met name dus meer specifiek zijn betekenis tot het tot standkoming van betaald voetbal in Nederland en de verdere professionalisering van het Nederlandse voetbal midden jaren 50. Waarin hij samen dus met eigenlijk een generatie profvoetballers die tot eigenlijk die tijd door de KNVB zelf weg werden gezet als paria's en verraders. Mm-hmm. Omdat de KNVB vasthield aan amateurvoetbal en die jongens eigenlijk allemaal naar het buitenland min of meer vluchten om profvoetbal te kunnen spelen. Is eigenlijk ook die generatie samen met Bram Appel dus eigenlijk ook eigenlijk min of meer hebben die een vorm van eerherstel gekregen. Zoals overigens eerder Vaas Wilkes al ooit gekregen heeft. En Kees Rijvers is natuurlijk eerder dit jaar ook nog benoemd tot bondsridder. Maar waar zit hem dat in dan, dat eerherstel? Is dat dan, komt je naam op een plaquette? Wordt de familie uitgenodigd bij de KNVB? Hoe gaat dan? Hoe zoiets? Het zit er meer in het feit dus dat, want wij hebben eigenlijk in dit geval ook min of meer wat namens de familie ook opgetreden. En zijn dochter, die gaf ook aan van, nou ja, eigenlijk is deze vorm van eerherstel gewoon het feit dat de KNVB, de voetbalbond, erkenning, die eigenlijk werd verafschuwd door Bram Appel in het verleden. Ja. Dat die hem nu zijn betekenis voor het Nederlands voetbal wil erkennen. Dat is me eigenlijk nog wel meer waard dan eigenlijk dat er een formeel excuus was gemaakt en werd gezegd, ja, eigenlijk had hij 20 interlands meer moeten spelen. Want zij zegt zelf, ja, dat had eigenlijk niet zo heel veel uitgemaakt. Want wat kun je nu nog in deze tijd door te zeggen, ja, eigenlijk had hij 20 interlands meer gespeeld moeten hebben. Het is eigenlijk veel mooier dat dan de voetbalbond die in eerste instantie eigenlijk altijd Bram Appel tegengewerkt heeft, nu heeft gezegd, ja, zijn betekenis voor het Nederlands voetbal is dermate groot dat we dat ook dat we die eer ook dienen te herstellen. Eerherstel voor Bram Appel, mede mogelijk gemaakt door Martijn de Swillens. Martijn, dankjewel voor het gesprek. Bueno, por tenerte aquí a mi lado. así como te llamas. Nunca te he visto por aquí, yeah, yeah. ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, yeah, yeah. Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Oh, oh, muero por tenerte aquí a mi lado. ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, llevo preguntándome hace un rato. ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, con una mirada yo me acerco a ti. Tengo tantas ganas de ti, de ti, de ti, de que me muero por tenerte aquí a mi lado. ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, contigo en mi vida no haría falta. Zomer op de radio, Alvaro Soler, Muero. We gaan het hebben in Langs de Lijn en Omstreek. Het is 10 voor half 11 over vogels. Over een hele mooie wit-zwarte vogel. Namelijk, zo klinkt hij. Voor de train. Grote sterren. Want met het broedseizoen in volle gang houden de grote sterren ze de gemoederen van toch menig vogelliefhebber flink bezig. Vorig jaar was het een slecht jaar, was er grote sterfte onder deze vogelsoort vanwege de vogelgriep. En het is spannend hoeveel broedparen er dit jaar te vinden zijn in de natuur. Nou, inmiddels is de balans toch een klein beetje opgemaakt. En één ding, dat lijkt toch zeker, er is vrijwel geen sterfte meer door de vogelgriep. Dat constateert in ieder geval de Vogelbescherming Nederland. En Hanne Tersmette, boswachter en werkzame voor de vogelbescherming, weten er alles van. Hanne, goed dat je er bent. Hoopvol bericht over de grote sterren? Ja, in die zin wel. Vorig jaar zijn er natuurlijk enorme kolonies grote sterns weggevaagd uit Nederland. En ook uit andere delen in Europa. In Frankrijk, Duitsland, Engeland, Vlaanderen. Die grote sterren hebben echt een enorme klap gehad. En dat was dus ook echt heel erg voor ons afwachten van, joh, wat gaat er nou gebeuren met die grote sterren dit jaar? Want als je kijkt naar de situatie in Nederland vorig jaar, is er aan het eind van het jaar nog op Texel toch nog een nieuwe broedpoging gedaan door wat grote sterns die niet waren overleden aan de vogelgriep. Mm-hmm. Of grote sterns die wat later in Nederland aankwamen. Dat zie je vaak dat vogels dat doen die wat jonger zijn. Dus die komen vaak later aan op de broedplek. Waardoor ze vaak ook geen plek meer hebben letterlijk. Dus die hebben een beetje geprofiteerd van het feit dat er een heleboel sterns waren weggevaagd. Ja. Dat zijn er toen nog 600 geworden. 600 broedparen die nog 300 jongen hebben grootgebracht. Maar ja, dat is enorm weinig als je bedenkt dat het er ongeveer 20.000 waren. Ja. En dan is het natuurlijk heel erg de vraag, ja, hoeveel zijn het er dan dit jaar? En wat gebeurt er met die vogelgriep? Heerst die nog steeds zo enorm of valt dat mee? Ja, want waarom is de sterren zo gevoelig voor die vogelgriep? Nou, wat we de afgelopen jaren zien, eigenlijk sinds die vogelgriep een ding is geworden, hè, onder de vogels, onder de wilde vogels moet ik zeggen, is dat het vaak toeslaat bij vogels die dicht op elkaar leven. Dus je zag in het begin, in 2016, 2017, 2018, zag je heel veel watervogels zoals smieten, die er heel erg veel last van hebben. Nou, dat zijn ook vogelsoorten die vooral in de wintertijd bij elkaar zijn gaan zitten. Corona. Anderhalve meter afstand moeten ze houden. Het is best wel vergelijkbaar daarmee. Want is het ook een virus? Het is ook een virus. Een virus wat een vogel in principe ook in basis bij zich draagt. Alleen dat is dan een laagpathogene variant. En nu hebben we de hoogpathogene variant die zich heeft ontwikkeld. Maar wat je dus ziet is dat in de loop der jaren, helaas ook in de zomertijd, dus in het broedseizoen, die vogelgriep om zich heen heeft kunnen slaan. En die grote ster, ja, dat is ook een soort die echt met duizenden bij elkaar, op elkaar zit te broeden. Ja. En die dus heel erg vatbaar is als er dan eentje is die ziek is, die dat doorgeeft op de ander. Ja. Maar je gaat dan uit van een enorm slecht nieuws scenario. Lijkt mij ook heel logisch, want als er heel weinig sterrens over zijn, ja, dan kunnen ze zich ook in veel mindere mate voortplanten. Ja. Hoe komt het dan dat het toch best wel meevalt dit jaar? Nou ja, ik vind meevallen wel heel positief. Alleen in die zin, ik ben wel heel erg blij dat we in Nederland, gelukkig met dank aan heel veel terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ook Vogelbescherming, dat er heel veel plekken zijn, of in elk geval genoeg plekken bleken, waar die grote stern opnieuw een broedpoging kon wagen. Dus je moet je voorstellen dat als we kijken nu, die sterns zijn, er zijn een aantal sterns teruggekomen. Er zijn ook sterns bijgekomen die bijvoorbeeld uit Engeland komen. Dat kunnen we zien aan de kleuringen. En die hebben allemaal een plek uitgekozen waar vorig jaar dat vreselijke virus niet heeft gevoed. Dus ze zijn niet teruggegaan naar die plekken waar ze standaard al jaren zaten te broeden, wat altijd een onwijs succes was. Dus wij mogen heel dankbaar zijn dat we dus de ruimte hadden op bepaalde plekken waar ze opnieuw konden beginnen met een schone lei. Dat gaat automatisch, dat is instinct. Dat is toch instinct en dat komt ook omdat we, die grote sterren zijn heel, hoe noem je dat? Die stellen hoge eisen aan hun omgeving, dus ze moeten kale bodem hebben waarop ze broeden. Ze hebben er last van als er hoge zeegolven zijn. Dus het liefst binnen dijks, want anders spoelen die nesten weg. Als er veel mensen komen, dan hebben ze daar last van. Dus ze zijn best wel kritisch. En gelukkig, door heel veel inspanningen, waren die plekken er. Maar het is wel, en dat blijft ook een heel grote oproep vanuit Vogelbescherming. Ja, we moeten die soort blijven beschermen en leefgebied voor ze creëren. Want als er nou toch weer vogelgriep toeslaat, ja, dan hebben we niet zoveel uitwijkmogelijkheden meer voor ze. Is dat iets is dat de natuur? Is dat iets waar wij invloed op hebben, op die vogelgriep? Komt dat door? Nee, ja, het is ontstaan in de pluimveesector in China. Ja. Dus wat dat betreft het heel veel vergelijking met corona. Ook dat nog. En dat is helaas overgeslagen op wilde vogels. Hebben we daar invloed op? Ja, ik hoop dat het bij wilde vogels gaat uitrazen. En dat we in de pluimveehouderij echt een andere manier kunnen vinden van het houden van dieren. Tegen die grote sterren kan je niet zeggen, we gaan met elkaar niet meer bij elkaar zitten. Dat is ook hun overlevingsstrategie, natuurlijk. Ja. Want omdat ze bij elkaar zitten, kunnen ze zich ook wapenen tegen aanvals, tegen rovers. Tegen roofvogels. Roofvogels en andere diersoorten die het op hun eieren of hun kuikens gemunt hebben. Ja. Moeten we ook meer gebieden nu geschikt maken, zeg maar, op een kunstmatige manier voor de grote sterren, zodat hun populatie weer kan aansterken? Zeker. Hele goede vraag van je. En ontzettend relevant, want je ziet nu dat we gelukkig dus die gebieden hadden en dat ze echt als een soort vluchtelingenoord worden ingenomen, letterlijk. Maar dat houdt een keer op, want we hebben niet zo heel veel van die gebieden. Dus daar moeten we ons voor blijven inzetten en daar is uiteraard geld voor nodig altijd. En ruimte, dus ruimte voor natuur. Daar roepen we ook echt toe op ook aan de overheid voor jou. Zorg dat er soortbeschermingsplannen zijn en blijven. Zeker voor kwetsbare soorten zoals de grote stern, die het nu heel erg lastig heeft door die vogelgriep. De grote stern is een soort die zich heel langzaam voortplant. Meestal één jong in de 2 jaar. Dus het duurt ook heel lang voordat die populatie weer gaat aangroeien. Het waren er 19.000. We zitten nu op 9.000 broedbaar, schatten we ongeveer dit jaar. Dus dat is minder dan de helft van vorig jaar. Dus die comeback die gaat echt weer een hele tijd duren. Ja. Ondertussen waarschuwen experts ook dat als je het hebt over het creëren van een goede leefomgeving voor die vogels, dat het, ja, het klinkt een beetje gek, maar dat het festivalseizoen voor ons mensen samenloopt met het broedseizoen. En dat die vogels eigenlijk last hebben van luidruchtige muziek. Geldt dat eigenlijk ook voor de grote stern? Ja, de grote stern is echt typisch zo'n soort. Een collega van ons, boswachter Thomas op Texel, die zegt echt, ik heb mijn handen vol aan het wegsturen van recreanten die dicht bij die nieuwe kolonie van de grote grote sternen komt. Want die beesten zijn er zo ontzettend gevoelig voor. Dus elke keer als er weer een bootje aanmeert, dan gaan die beesten allemaal op de wieken. Nou, dat kost heel veel energie, stress. Die eieren worden koud. Dus kans dat een rover zijn kans kan grijpen. Ja. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan gaat op een gegeven moment zo'n hele bubs vogels weg. Dus dat geldt zeker ook voor een grote ster. Ja, dus op Terschelling volgende week Oerol. En dan gaan al die grote sterns gaan snel naar Texel. Nee, die zitten daar niet. Helaas, de grote sterns. Maar nee, het is natuurlijk wel heel relevant wat wij voor effect hebben op de natuur. In het algemeen. Op vogels nu even in het bijzonder. Op Terschelling, op Oerol wordt ook supergoed gekeken daardoor de boswachters van, joh, waar kan het wel en waar kan het niet? En er zijn echt al hele podia verplaatst en wandelroutes verlegd, omdat er toch een te kwetsbaar stuk natuur bleek, omdat er toch een vogel zat te broeden, of om een andere reden dat er toch een zeldzame plant aan het groeien was of iets dergelijks. Dus daar wordt wel kritisch naar gekeken, maar het is uitstek het meest milieu natuurvriendelijke. Ik denk dat inderdaad dat een heel goed voorbeeld is waar dingen heel goed in overleg gaan. Ja. Maar je hebt natuurlijk heel veel plekken waar de festivals niet per se in een natuurgebied van een grote natuurorganisatie worden gehouden, maar gewoon in een voor je gevoel in een park of in het recreatiegebied de Twiske of wat dan ook. En dat zijn natuurlijk plekken waar misschien niet meteen de allerbijzonderste, zeldzaamste soorten broeden of zitten. Maar natuurlijk hebben die daar ook last van. Maar kunnen die vogels niet, ze zijn vrij mobiel, gewoon vliegen en naar een rustigere plek gaan? Ja, dat zou je zeggen. Maar die vogel weet niet op het moment dat hij zijn nestje bouwt, dat wij daar een paar weken later met z'n allen gaan staan housen op de muziek natuurlijk. En dan krijgt hij zijn kuikentjes, krijgt hij niet mee? Nou ja, hij zit of nu op de eieren. De meeste hebben nu jongen. Maar ja, die beestjes die zitten weerloos in een nest. Zo'n vogel die vertrekt door ons. Ja. Dat kan door de muziek zijn. Dat kan zijn omdat we te dicht bij het nest komen. Vaak komen ze ook wel weer terug. Maar als je moet je voorstellen, kijk, als dat één keer een dag is, is dat super vervelend. Kost die vogel heel veel energie. Maar waarschijnlijk gaat hij wel weer terug naar zijn kleintjes. Maar als zo'n festival een week duurt of een weekend duurt, ja, dan zijn die gevolgen groter. En dat is hoe vaak de kracht van de herhaling, alleen dan in negatieve zin. Dus het is zeker fijn om daar rekening mee te houden. En wat wel heel leuk is dat we in Limburg bijvoorbeeld is een festival nu verplaatst naar het najaar, omdat daar een zwarte wouw, een heel enorme zeldzame roofvogel is gaan broeden. Dan hebben ze echt gezegd van, ja, hier willen we niet meer doorheen fietsen, dus hoppa. Ja. We verplaatsen het gewoon naar het najaar. En dat is echt een heel mooi voorbeeld van hoe het veel minder kwaad kan voor die vogels. Want ik denk dat iedereen zich kan voorstellen, vooral moeders, dat als je op je kraambed duizenden bezoekers langs krijgt en allemaal huisende muziek en dikke beats, ja, dat wordt echt afzien. Daar hoef je geen moeder voor te zijn. Nou ja, daar hoef je niet eens moeder voor te zijn, maar dat is denk ik wel heel goed om je te beseffen en dat plaatje voor ogen te houden en dat aan ons plezier ook wel wat leed van de dieren parallel loopt. Ja. Oppassen dus met al die voorjaarsfestivals. Een beetje bewust, dat zou heel fijn zijn. Oké, Hanne, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Over 10:30 is het inmiddels. Michel Koenen met de hoofdpunten. Staatssecretaris Van den Burg noemt de Europese migratiedeal een hele belangrijke stap. De Europese asielministers die werden het vanavond in Luxemburg eens over afspraken die gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen. De VS en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over een nieuw plan om economisch nauwer samen te werken. President Biden en premier Sunak ondertekenden de Atlantische Verklaring in het Witte Huis. Met het plan willen de twee landen onder meer tegenwicht kunnen bieden aan Rusland en China. In de Egyptische badplaats Hurghada is een Rus om het leven gekomen door een aanval van een tijgerhaai. Het zou gaan om een man van in de 20 die permanent in Egypte woont. De haai in de Rode Zee is gevangen en wordt onderzocht. En de FIFA heeft een nieuw beloningsstelsel voor het WK voetbal voor vrouwen. Voor het eerst krijgen speelsters ook individueel betaald. De groepsfase levert zo'n 28.000 euro op en haalt de speelster de finale op het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland, levert dat zo'n 250.000 euro op. Langs de lijn en omsteken. We zijn er nog een half uurtje. Anderhalf jaar na haar laatste zwemwedstrijd is Ranomi Kromowidjojo toch weer actief in het zwembad. Sinds kort deelt ze de lessen uit haar eigen topsportleven met aanstormende zwemtalenten. In haar nieuwe hoedanigheid van mentor was Kromo vandaag aanwezig bij het NK Lange Baan in Amersfoort. En daar was ook natuurlijk onze verslaggever Edwin Cornelissen. Alsof ze nog steeds de grote zwemster is bij het inzwembad. Ranomi Kromowidjojo moet met Jan en alle man op de foto. Hoort erbij. Het is niet mijn nummer 1 doel om hier herkend te worden of aangesproken te worden. Want je bent natuurlijk altijd gewend geweest aan die spotlights. Maar in wezen ben je wel iemand die het liefst een beetje in de luwte opereert. Zeker, ja. Ik heb niet angst voor de spotlights. Maar de rol die ik nu in het zwembad heb, of rond het zwembad, die is echt wel ver achter de spotlights. Ja. Ranomi Kromowidjojo is hier in de nieuwe functie. Ze is tegenwoordig mentor, met name van jonkies, voor onder 21 en onder 23 ploegen. Die probeert ze met raad en daad terzijde te staan. Hoe ga je om met druk? Hoe ga je om met verwachtingen? Hoe ga je om als het niet goed gaat? Maar ook als het ineens mega goed gaat, hè? Je bent zwemtalent en ineens win je alles. Hoe ga je daarmee om? Dat gevoel en gewoon het weten. En soms ook gewoon alleen maar bevestigen van ik weet hoe je voelt. Dat kan al heel veel brengen. Je spreekt dezelfde taal, je hebt het zelf meegemaakt. En het gaat niet over sport inhoudelijk. Tuurlijk gaat het over zwemmen, maar ik hou me niet bezig met slagfrequenties, met tijden, met hogere of dieper in het water liggen. Maar echt bezig met van hoe ga je nou die race in, hoe ga je nou om met succes, hoe ga je om met je eigen verwachtingen, verwachtingen van buitenaf, hoe communiceer je nou met je team en met je coach. Dus eigenlijk alle randzaken, maar wat wel essentieel is om topsporter te zijn. Veel beter, afmaken op de achterkant. 3, 2, 1, yep. Bij het inzwembad is het Geert Jansen die de instructies geeft aan de zwemmers in het bad. Hij krijgt nu Ranomi erbij in zijn trainerstaf. Ik vind daar een heel mooi verlengstuk tussen mij als coach en de zwemmers. Ze hebben natuurlijk zelf gezwommen. Ze heeft het allemaal zelf meegemaakt. En de groep sporters waar ik mee merk, die jongere gasten die de aansluiting met de top willen vinden, die lopen best wel tegen wat dingen aan. Verwachtingen van buitenaf, druk die ze zichzelf opleggen. En het is goed om dan een ervaringsdeskundige zoals Ranomi dan te kunnen hebben als spiegel. Het is voornamelijk heel veel vragen stellen en luisteren. Daar komt natuurlijk een beetje eigen ervaring mee. Maar ik ben absoluut niet bezig met, ik deed het zo, dus dit is de manier. Niet oma vertelt wel even hoe het moet. Op uw plaatsen. Dan begint de finale van de 100 meter schoolslag. Gaat Ranomi naar het wedstrijdbad en kijkt ze vanaf de badrand toe. Omgeven door de andere coaches. Want er zijn twee van haar pupillen die daar in actie komen. Koen de Groot en Ivo Kroes. En het is Koen de Groot die daar als tweede achter Arno Kamminga, bepaalt geen schande, het bad uitkomt. Misschien ook wel mede door de lessen van Ranomi. Ik heb nu in totaal 3 keer met haar gezeten, denk ik. En we hebben het over zenuwen onder controle houden, druk voor de race. En vooral ook hoe zij dat heeft ervaren en daarmee om is gegaan. Nou heb ik nog niet de allergrootste toernooi gedaan, maar je merkt wel dat de druk een beetje anders is. En het is fijn als iemand dat ook heeft meegemaakt, daar met je over kan praten en zo. Dat is, is ideaal. Dat is gewoon wel een soort van opluchting eigenlijk. Want ik denk dat heel veel mensen misschien het idee hebben dat ze dat niet kwijt kunnen, hoe dat voelt. Maar bij Ranomi kan je dat perfect kwijt eigenlijk. Er is ongetwijfeld ook 1 gouden tip die je al die jonkies mee wil geven. Focus. Focus op wat je kunt controlen, controllables. Dus waar je invloed op hebt, dat goed doen. Daar waar je geen invloed op hebt, temperatuur, of de bus te laat komt. Vooral niet bezig zijn met niet moeten of mogen, of het mag niet, of het moet perfect. Ja, waar jij invloed op hebt, je warming up, wat je eet, hoe laat je naar bed gaat. Maar ook, wat zeg je tegen jezelf als het goed gaat, maar ook je stapt het water uit en de race was niet zoals gehoopt. Ja, hoe ga je daar dan mentaal mee om? En hoe ben je dan als coach of als mentor? Zit je er de hele tijd bovenop? Of laat je het ook een beetje aan hun over om jou aan te schieten als er wat is? Ja, ik zit er vooral niet bovenop. Niks moet. Ik ben er gewoon. En zo lijkt Ranomi Kromowidjojo al helemaal in haar element in. Haar nieuwe rol. En vraag je af wat de toekomst gaat brengen. Je zou kunnen denken aan een rol langs de badrand. Maar dat ziet ze niet zitten. Daar ligt mijn passie niet. Dat is nooit geweest. Ja, ik vind het heel leuk om weer in het zwembad te zijn. Aan de badrand, maar ook niet iedere dag. Stel je dan voor jezelf ook doelen als mentor? Wil jij Parijs halen bijvoorbeeld? Zou ik onwijs leuk vinden, ja. Ik weet dat het heel lastig is met accreditaties, dat daar niet iedereen mag zijn. Dus de belangrijkste mensen zijn natuurlijk de coaches, dus de zwemcoaches. Dus ja. Zeg nooit nooit. Ik wil in ieder geval naar Parijs toe. Maar niet als sporter. Ik supporter of ik weet niet wat voor rol. Dat je ook eens een keer als gewoon mens dat kan ervaren. Gewoon mens, Naomi Kromwitsch. Op de eerste dag van het NK was Tess Schouten goed voor een Nederlands record op de 200 meter schoolslag. Schouten tikte aan in 2 minuten, 21 seconden en 71 honderdste. En daarmee verbeterde ze het oude record dat ze twee maanden geleden nog zwom. Het is feest voor het Pieterpad. Want het Pieterpad is jarig en bestaat 40 jaar. De wandelroute die loopt van Pieterburen in Groningen helemaal naar het zo'n beetje zuidelijkste puntje van Nederland, naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Heeft een afstand van zo'n 500 kilometer. En we gaan over die verjaardag praten met Maarten Goorhuis. Hij is de directeur van Stichting Pieterpad. Maarten, goedenavond en gefeliciteerd met het Pieterpad. 40 jaar dus, opgericht in 1983. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? Ja, dat is eigenlijk heel toevallig ontstaan. Mijn moeder heeft dat samen met haar vriendin heeft dat uitgezet tussen 1978 en 1983. Mm-hmm. Maar puur als een hobbyprojectje. Ze hebben nooit het idee gehad om een hele grote lange afstandswandelroute in Nederland tot stand te brengen. Ze hadden gewoon een afspraak met z'n tweeën om elke maand een paar dagen te gaan wandelen. Ja, dan is het handig om een doel te hebben. Ja. Dus hebben zij bedacht om naar elkaar toe te lopen, bij wijze van spreken, om tussen hun beide woonplaatsen een wandeling te maken. En dat waren Pieterburen en de Sint-Pietersberg. Oh, okay. Nou, dat was van Groningen naar Tilburg. Uh-huh. Maar al heel snel toen ze dat aan het doen waren, hadden ze zoiets van, ja, nou ja, Groningen-Tilburg, dat slaat eigenlijk ook nergens op. Dan kunnen we maar beter doorlopen naar Maastricht. En dat zijn ze gaan doen. Kijk, en toen dat Pieterpad, hebben ze dan ook meteen op die eerste wandeling al die karakteristieke rood-witte vlaggetjes op die bomen geschilderd? Nee, dat is pas later gekomen. Okay. Want zoals ik al zei, zij waren gewoon gezellig aan het wandelen. Zij hebben nooit het doel gehad om dit tot stand te brengen. Dus dat is allemaal pas later gekomen. Oké, want hoe kwam dat dan? Wanneer dachten mensen, god, dat is eigenlijk wel een heel goed idee om van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg te lopen? Nou ja, zij waren daarmee bezig en ze maakten wel aantekeningen onderweg. Want ze hadden zoiets van, nou, is misschien leuk voor iemand van de kinderen of een vriend of zo die dat ook eens wil doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment was het een vriend van mijn moeder die zei van, ja, maar wat jullie doen is heel bijzonder. Ja. Daar moet je iets mee, dat moet je niet voor jezelf houden. Je moet daarmee naar een uitgever. Nou, en uiteindelijk, na veel aandringen, want ze had zelfs zoiets van, nou ja, wie zit daar nou op te wachten? Maar na veel aandringen is ze ermee naar het Nivon gestapt. Die hadden ook al wat wandelingen. En die hadden natuurvriendenhuizen. Nou, daar had ze wel wat mee. Ja. Dus daar heeft ze aangeklopt en die hebben het meteen omarmd. Ja, en die zei, dit is een fantastische route. Ja, zij vonden dat een fantastisch idee. En ze wilden dat graag uitgeven. Ja. Is die route en ze hebben vervolgens ook gezorgd voor de markering. Ja. En dan ga je het er 40 jaar overheen. Is die route dan eigenlijk die 500 kilometer erg veranderd over de jaren? Ja. We sleutelen voortdurend aan de route. Toen het Pieterpad werd geopend in 1983 was het 460 kilometer lang. Ja. En het is inmiddels 505. Dus het is met iets meer dan een kilometer per jaar gegroeid gemiddeld. Oké. En op dit moment is nog ongeveer 40% van de huidige route is nog oorspronkelijk Pieterpad uit 1983. Dat is bijna. 60% is dus veranderd, ja. Komt dat? We zijn voortdurend op zoek naar hoe we de route kunnen verbeteren. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook steeds bedreigingen. Want steden breiden uit, er komen industrieterreinen, er worden wegen aangelegd. Ook daar moet je allemaal op reageren. Het landschap verandert. Nederland van 1983 is een heel ander Nederland dan het Nederland van vandaag. Ja. En is het dan ook dat jullie routemakers wel eens gewoon een ander routetje denken? Van dit is eigenlijk een veel mooier pad, laten we het hier maar langs leggen. Ja, zeker. Dat gebeurt ook, ja. Er komen ook nieuwe wandelpaden bij. Er is natuurontwikkeling. Of je komt gewoon domweg tot het inzicht van vrek. Ja, we lopen wel hier. Maar het is eigenlijk veel mooier om het net even anders te doen. Ja. Dat is wel logisch. Want uiteindelijk... meestal zijn dit soort paden zijn eeuwen oud. En er mag niks aan veranderd worden. Maar het is dus tot op de dag van vandaag een heel dynamisch pad. Het is een levend pad. Een levend. Ja, absoluut. En dat maakt het ook interessant. Heb je nou zelf, ik heb het zelf een paar jaar geleden gelopen en het is dus schitterend. Ja, ik kom wel mooie, maar het is zo lang ook wel eens door wat minder mooie stukjes. Heb je zelf nou een favoriete etappe bijvoorbeeld van het Pieterpad? Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Ja, nou wil jij heel graag het antwoord. Ja, nee, nee. Dat kan toch niet? Pieterpad, nee, maar wat het pad zo interessant en zo leuk en zo boeiend maakt, is juist de afwisseling. En Nederland is enorm gevarieerd. Ja. En het hangt er ook vanaf wanneer je loopt. Kijk, als de heide bloeit, ja, dan wil je op de Sallandse Heuvelrug zijn. Ja. Bijvoorbeeld Baddeloerveld. Maar ja, op andere momenten in het voorjaar is het Hoge Land weer prachtig. Ja. Dus dat verschilt. Ja. Het Pieterpad is nu een van de, misschien wel de bekendste Nederlandse lange wandelroute. Waar zit die populariteit in, denkt u? Nou, dat zit in verschillende dingen. Toen het pad werd geopend in 1983 waren er natuurlijk nog niet zo heel veel paden. En het Pieterpad was meteen de langste van allemaal. Het loopt van het uiterste noorden naar het uiterste zuiden. Dat is natuurlijk een belangrijk iets wat aanspreekt. Ja, en de naam, de alliteratie, is natuurlijk ook geweldig gevonden. Ja, inderdaad. Het Pieterpad. Ja. Ja, van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg. Ja, het is, hoe simpel kan dat zijn? Maar dat is zeker iets wat, wat onderdeel uitmaakt van de magie. En het grappige is, dat is dus ook pas later. Die inval die kregen ze pas toen ze ergens halverwege of verder waren. Ja, en nu dus het 40-jarig jubileum. Hoe gaan jullie dat vieren? Dat vieren we met de wandelaars. Oh. Vanaf de Pasen tot half oktober delen wij overal langs de route gebak uit aan de Pieterpadwandelaars. Zo. Ja. Dus dat wordt een massale, een massale optocht, lijkt me dan. We staan steeds een paar uur ergens langs de route. We hebben een mobiel terras, dat bouwen we op. En dan staan we daar een paar uur en dan hebben we koffie en thee bij ons. En de wandelaars die langskomen, die delen we gebak uit. Ja. En dat verschilt nogal. We hebben dagen gehad dat er maar 8 wandelaars voorbij kwamen en dagen dat er 90 voorbij kwamen. Het klinkt hartstikke gezellig, Maarten Goorhuis, over dus het jubileum van het Pieterpad. Dat bestaat deze week 40 jaar. Van Morrison is dat in de avond van NPO Radio 1. Het wordt 11 voor 11 en het was Bright Side of the Road. Roland, ga ik het ook zo zeggen, hè? Roland Garros heeft de gedroomde halve finale gekregen. Morgenmiddag 14:45 zullen tennisfans massaal voor de buis zitten. Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, speelt dan tegen Novak Djokovic, de nummer 3. En dat wordt een wedstrijd tussen de twee beste tennissers van dit moment. Tsitsipas die 2,5 set echt weg werd gespeeld. Alcaraz door naar de halve finale. Heeft groots gespeeld vanavond. Echt als een nummer 1 van de wereld. Kan zich nu op gaan maken voor een duel. Een halve finale tegen Novak Djokovic. Everyone was expecting that match, you know, the semifinal against Novak. Myself as well. I really want to play that match. We played only once in Madrid last year. It was a 7-6 in the third for him. Definitely the biggest challenge for me, you know, so far in the tournament. You know, playing a semifinal with such a legend like Novak, so it's gonna be a great match for me. Very nice guy on and off the court and brings a lot of intensity, of course, on the court. Reminds me of someone from his country, you know, plays with left hand, and he deserves his success, no doubt. As I said before, if you want to be the best, you have to beat the best. If you want to be the best, you have to beat the best. Goedenavond, Michiel Schapers. Goedenavond. Tenniscoach, en met jou gaan we even praten over deze wedstrijd die eraan zit te komen. Ik zei natuurlijk de gedroomde halve finale, dat is zo. Maar het liefst had je hem natuurlijk in de finale gezien, toch? Ja, dat was nog leuker geweest. Maar dat kon niet. Dat ben ik met je eens, maar dat kan niet. Nee, vanwege de plaatsingslijst, hè? Alcaraz de nummer 1, Djokovic de nummer 3. Dan kom je elkaar tegen als alles goed gaat in de halve finale. Maar je hebt het dus inderdaad wel over de twee beste van de wereld. Ook is het nummer 1 en nummer 3. Ja, ik denk op dit moment wel, ja. En het is natuurlijk een unieke wedstrijd. Want het is toch ook een wedstrijd tussen twee generaties. Ja. Eentje 36, 21. De ene natuurlijk gelouterd, enorm veel Grand Slams. En Alcaraz heeft op zijn 20ste al 1 binnen. En ja, die wil natuurlijk zo snel mogelijk daar een aantal aan toevoegen. Ja, nou, hij kan zijn tweede gaan winnen natuurlijk deze week. Ze zeggen trouwens allebei dat je de beste wil zijn. Dan moet je, als je die wil zijn, dan moet je van de beste winnen. Maar wie van die twee heeft nou het meeste indruk gemaakt in dit toernooi voor jou? Nou, ik kijk niet alleen naar dit toernooi, maar ik kijk ook naar het hele jaar. En ja. dan moet je constateren dat Alcaraz met 20 overwinningen tegen 2 nederlagen in 5 toernooien... Ja, op papier veel beter voorstaat. Want Djokovic heeft slechts 5 overwinningen op regel 3 nederlagen in 3 toernooien. Dus ja, en ook in dit toernooi zie je wel dat de momenten dat het met Alcaraz iets minder gaat, zijn toch voornamelijk veroorzaakt door een licht concentratieverlies. Ik denk dat hem dat tegen Djokovic niet zal overkomen, omdat hij weet hoeveel er afhangt van deze wedstrijd. En bij Djokovic zie je toch wel moeilijke momenten die echt met niet te maken hebben met concentratieverlies, maar gewoon toch ook met kwaliteit. Ja. En over Alcaraz, daar willen we toch nog wat meer over weten, want Djokovic kennen we al wat langer. Wat maakt hem nou zo goed? Want hij is pas 20, hè? Ja, het is een speler die ontzettend goed beweegt, heel snel is op de baan, fantastisch anticipeert. En eigenlijk bij alle slagen enorm in balans is. Het zij statisch, hè, dus dat hij staat, of dynamisch als hij in beweging is. Mm-hmm. Je ziet altijd dat zijn bovenlijf eigenlijk recht op zijn benen blijft staan. En het is heel erg moeilijk om hem uit balans te krijgen. En dat is natuurlijk, daar is hij eigenlijk het beste in op dit moment. En kan je hem al vergelijken? Is hij inderdaad de nieuwe Djokovic? Zo'n speler die al op jonge leeftijd heel goed is en dus heel veel Grand Slams kan gaan winnen? Ja, zeker. En hij heeft natuurlijk ook, er zijn ook verschillen tussen hem en de spelers die jarenlang aan de top hebben gestaan. Federer, Nadal, Djokovic, ja, en Murray. Ik vind hem nog meer variatie in zijn spel hebben. Met name dat hij meer aansluit naar het net. En dat hij de dropshot inzet als wapen. Dat maakt hem misschien net iets bijzonderder. En ook misschien zelfs wat attractiever om naar te kijken. Ja, je zei het al, het is een generatieverschil. Djokovic 16 jaar ouder. 5 van de 8 spelers in de kwartfinale waren 24 jaar of jonger. Kan je zeggen dat er echt een nieuwe generatie aankomt in de top? Nou ja, daar is, ik denk eerder dat je kan spreken van de oude generatie die stopt. Ja, want, gaat automatisch. Ja, het gaat automatisch. En het is natuurlijk al jarenlang dat ze op de deur klopte. Alleen de topspelers, Nadal, Federer en Djokovic, ja, die hadden nog zoveel kwaliteit dat ze heel lang dat tegen hebben kunnen houden. En er zijn nu een aantal spelers bijgekomen, met name Rune en Alcaraz en Sinner. Die op het moment op de deur kloppen dat, ja, eigenlijk een Nadal geblesseerd is, Federer gestopt is en Djokovic eigenlijk nog steeds heel erg goed is. En waanzinnig goed die Australian Open heeft gespeeld. Die natuurlijk zeer overtuigend won. Alleen ja, dit is gravel. En dat is denk ik toch van de Grand Slams de minste baansoort van hem. Morgen spelen ze om 14:45 op het heetst van de dag. Dat betekent dat de zware ballen van Alcaraz misschien nog wat zwaarder doorkomen. Misschien is dat ook nog een factor. Ja. Kan een factor zijn. En ik zie dus wel dat Alcaraz de favoriet is, de beste papieren heeft. Alleen ja, Djokovic is natuurlijk ook een enorme vechter en een tacticus. En die zal ongetwijfeld een plannetje hebben. Dus we gaan het zien. Nou, we gaan het zien. Dankjewel voor jouw blik op deze wedstrijd, deze clash morgenmiddag om 3:00. Michiel Schapers, dank. De strijd voor het laatste Europese ticket is nog allesbehalve beslist. Sparta Rotterdam en FC Twente stonden vanavond voor het eerst tegenover elkaar in de finale van de play-offs. En ze speelden gelijk. Sparta kwam via een penalty op voorsprong. Maar in blessuretijd maakte Ramiz Seruki de 1-1. En hij is dus de held van Twente. Ja, moeizame wedstrijd denk ik voor ons. Ondanks het overwicht? Ja, ondanks het overwicht. Ik denk dat we de laatste weken veel, veel beter spel hebben gespeeld. Vandaag waren we wat slordiger. Maar kwamen we wel in de situatie, zeg maar. Maar dan, wanneer het moest gebeuren, waren we te slordig. Of dan was het tempo wat te laag. Ik denk dat we in het tweede gedeelte van de tweede helft het spel wel wat meer versnellen. Zie je dat Sparta op is, naar achter gaat. En dan komen we steeds meer tot wat kleinere kansen. En gelukkig valt hij op het einde dan nog binnen. En dan hebben we een goede uitgangspositie voor zondag. Ja, een late gelijkmaker. En dus baalt Sparta-trainer Maurice Stijn. Ja, we zijn heel dichtbij geweest. En ik denk dat we het Twente heel erg moeilijk hebben gemaakt. Als je ziet hoe geweldig Twente de laatste weken speelt. En hoeveel moeite ze met ons hebben gehad vandaag. Getracht hoog druk te zetten. Ze heel veel gedwongen tot een lange bal. Ze uit de 16 gehouden. Maar daarentegen vind ik wel dat we zelf aan de bal te weinig gedaan hebben. Om in dat geval ook mee te gaan met Twente. Ik vond dat we te snel de lange bal zochten. Is ook een wapen van ons. Maar je moet dat wel proberen af te wisselen. En dat is ons niet gelukt vandaag. Vind je wel dat je het maximaal uit de wedstrijd hebt gehaald? Nou, eigenlijk niet. Want ik denk dat je ik denk dat je eigenlijk deze over de streep moet trekken. Want voor mijn gevoel was het bij Twente op het laatst ook ik had niet meer het gevoel dat zij nog de goal zouden maken. En dan valt hij toch ineens uit het niets. Dus dat is wel heel zonde. Zij Maurice Stijn, de Sparta-trainer. Dus na die 1-1 aanstaande zondag, dan is de return. En dan weten we wie het laatste Europese ticket voor de voorronde van de Conference League krijgt. Dan is het seizoen echt voorbij. Deze uitzending is ook voorbij. U hoort de eindlieder al eraan komen. Zometeen na het journaal van 11 uur natuurlijk, met het oog op morgen vanavond, gepresenteerd door Lucella Carrasso. Dan ben je er morgen weer. Ja, dan met een vooruitblik op de Champions League en ook de play-off finales. En we hebben natuurlijk onze wekelijkse en vrijdagse nieuwsforum. Heel graag tot dan en voor u een mooie avond. Bye bye. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 1 juli zingt Maan haar grootste hits met het Metropoolorkest.